سورۃ الزمر مکی سورۃ تے فرض سورۃ سبا او مکی مومن نے نازل شے و نزول کی دا یو کم شے تم دے او ترتیب کی یو کم سلو ختم دے زمانہ دا نزولا دا ہجرت دا عشرین لکٹی مکی نازل شے ری سورۃ بنم دے سورۃ الغرف او سورۃ الصفات سورۃ الغرف دے نم دے ہاں پدی سورۃ کی صفات فعلیه چی کم دی نو آغا دو اویا از اللہ جل شانه صفات فعلیه اسی یون اللہ صفات کی بلا فعال دی دی صورت کی پینزاویا یا تندی حتب کی رکوات صورتی صورت کی رد پر شفات قهریوشو نو دی صورت کی رد دشیر کل عبادت کی شسنگ پا اللہ وانی سوک زورور نشتے نو داز دا عبادت لائق ام دا اللہ نے سوا سوک نشتے و دا غد صورت مقصد دے خلاصر صورت دا نتی دی صورت کی ابواب دی تیز بابو ندی اول باب دا یو اجتماع یاد پوری دے او پدے کی اہم مضامین تیری نیو ترغیب دے قرآن تا دویم دا توحید مسئلہ دا او درے مرد کو مشرکینو سلورم دعا دلائل عقلیہ دا توحید ذکر کول او پینزم دا خیرت دا عذاب نهیره ورکول او شپگم زورن او هم ترغیب توحید تا او دا مومنان و دا مشرکین دا اوصاب و منکی تقابل حتم دلیل وحی دا توحید دا پارا نهم تخریفات اخروی او لسم بشارت تفسیری دا لس خبری دی اول باب کی ذکر کی اول کی ترغیب دے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب نازل اول نبی کتاب من اللہ العزیز الحکیم طرف دا اللہ نبی غالب و حکمت والا نے لا ترغیب شو قرآن اچر رہیسانان کتاب نہ دے او نا سما مریوان دی کتاب دے اللہ را لے گرے اللہ اگر اللہ چی غالب دے دے حکمتون خواون دے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بے شکا امنا ذکر نے تا تا کتاب بالحق پاک اثرا فعبد اللہ میں عبادت کن اللہ مخلص اللہ الدین فلا جال کے کہ خالص تو ان کے تغد پار دین و عبادت عبادت کی کہ نو اللہ بے کے او پہ اخلاص کر دے اخلاص مقصد دا دے کہ اللہ سے بسوک نہ شریکے او یا ابن معاذ وئی دے اخلاص تعریف دا دے تمیز العمل من العیوب کہ تمیز اللبن من الفرس والدم کہ تعمل دا ابنو نا دا زفاق کی لگا سنگا چی شودا دا وینی او دا غشان نفاق صفا ستر روزی فاب الحسن وئی اخلاص ستا وئی وما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان لانه سر بين العبد والسبحان دا اغد درجه دا کہ ملائک هم نشی لکھے او شیطان نشی پاسی دا ولے ذکر دا اللہ او دا بندہ پا منز کی دای اورازی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص طرف ترغیب ورکی قرآن اخلاص ترغیب ورکی انما الاعمال بالنیات لا اخلاص دیو جنا جی ری اخلاص سرام یو معمولی ون تی عملی اڈیر وزندار دی اچھی اخلاص پا کی نئی نو کردیر زیادت انسان زن وکڑی فیدے نشو دیو تابعی قول لے پیغمبر تے نسبت نرے تو ذکر چی حدیث نرے بازی خلق اکڑے خدا نشت حدیث کی یہ تعبیر قول لے بازی حسنی بسی سکنور یادی الناسو کلو امالک الا العالمون خلق طول تباہ و برباد دی صرف علماء ببچ کی والعالمون کلو امالکن او علماء طول نحلاکت مخامق دی الا العاملون مگر عمل کون کی او مریان ببچ کی یہ علماء چی عمل کی کنا حلاک والعاملون کلهم هلاکون عمل کون کی ہم ټول هلاکت سمغا مغدی الا المخلصون مگر اخلاص والا چې ځکه اخلاص او مخلصین دام په خطر کې علم شته عمل نشته چې ګرځي عمل کې اخلاص نشي ځان وو شقت کې ته ودی عبادت وکا فمخلص له الدين چې دین د الله د پاره خالص کې چا د پاره نه دي جنا چې تاسو د یو ملګ نه پیسې میلاويږي او دا وو د پاره ته مونږ کې هغه افسوس دی چې هیڅ د دیني خالص نشي نو دې ملکونو کې نه ناشي د بارمن ولې پیسې راځي دا وو په ترز مونږ کې هغه پتاو دي کوئی پتاو دي خالص هغه دا د دیني خالص ته کتاب پیسو باندې کې دا قائد و چاو سوت رشتا و بس دا اختلاف جوڑولو دا پارا دا کوشش کئی یو سنت شتے یو طریقہ چاگام سنت طریقہ را او دای مقابلہ کی او بل رو باشی خلق من کی تشکیق پیدا شی شک پیدا شی نبی علیہ السلام دوانا چک محادیث سنشتے فاتحہ خلف الامام ویل نویل دوانت ترکیشتا آمین گر جار پت دوانشتے رب الیدین فرکوکیا دوانت ربتشتے نوکی دوانت سنت شن دیو مقابلہ بل سرولی کے وسیم دیر پارے چی خلق کی انتشار واقعیشی او مقصدہ حمدائی چی سپیسی آدھری پا کم نم باندے اگا حضم کر او دانه کئی اون که چیز آقی روی اصلاو کی زمیو مل گره و نیتک درک آوی دا حال تکی دا ماجیر ویو قیم تے نیو کسو دا عربو نی پیسی آجی تے دا عربیانو تیدا شو کولا چی دوم را خلق ما پیدا کردی نیو پکی پلار آمو نا پلار تے آغا طریقه دا منزق خودا لکم چی عربیان کئی ما یو بل ملګری ته وی چې دا خو نه شي اوس یو خپل پلان ته دغه موز خی ان کیا خو یو موز صحیح کوي ابل موز هم صحیح دی او څه غلط دی خدای او ته دغه خی او دا زور لګولې کیندا کړی ستای نه کوي ان کې دغه سړی چې دا ګډه وړه ما ته چې څنګه هغه چې موږ کوم دا عربیان په ترز به کول زلاله ما ته یره بابا دا په خوانه چې ښه چلو تر به ګورو بال لاړو حال دې چې کم دی نو سوالونه وکړو خکار بکې دو تا و ځانې مليان هوې بچیا دا سړي مليان نه ودی دی وڅې دا څنګه کوي خو هغه هغه به بچیا مور کوله مال به ور کوله هم بلاړو خدای غبو نه وې دې هما ته ګوره کې دې ګډ وړ له موږ ورته داسي داسي هغه ونی کی فتاو دین الخالص دا دین خالص ته دا دې تسمیه دې زیبتا علا خبردان الله دین الخالص خدا الله د پاره دین خالص ته دا اللہ در زیادہ پارے اکار کے والذین اتخذو او آکستان کی دینولی دی ان دونی ہی ما سوا دا اللہ نا اولیاء مددگاران کورتوے اللہ کا ولی دا اللہ نا نغواری او زی قبرونو تا حالتی سوال کے مندیو اینا مخدا اونا سوال نکو مندی سی نوائی چی بابا تیم مدراک نسوتوے مونگ ورد داویو مونگ تا تا سوال پر اوتا زمون سوال اللہ تا ورسو مونگ انگاریو تا پاکی اغو سیلتو چکا اللہ دربار کی زمونگا مقام نیزی کی درجہ نیزی کی ما نابدو ہم مونگا بندگی نکو لدیو اللہ مگر دیو قربونا کی دیو نیزی کی مونگا اللہ اللہ تا ذلپا پا مرتبہ کے حاوق مشرکین ہم زدوم رکم قل نو کیا خو دغه ځکانو نه هوټل دې تم له زیرا کا او تمال دولت را کا آ زمانه کې هم مشرکینو چې کوم کانی و نام کانی نو دا نه کانو بندیانو شکلې او هغه جوړ کړی نظر نیاز به وکړو مې موږ به دیو تلای شو دیو زموږ سوال الله لوي ابن کثیر لیکلی دی باعث پدی باندې داو چې دیو بقص کړو په طرف دا غبوتانو چې دی ملائکو مقربو په شکل جوړ کړی او دیو مره دغا طور عبادت کولو چه گویا که دا دا ملائک عبادت تے او دا ملائک عبادت مدیو کولو نیش کولوهم انداللہی پی امریهم و رسیهم و غیر ذالک من امور الدنیا چه سپارشو که ردیو دا پارا دا اللہ پا دربار کی دیو مداوی که دا سپارشو که دمو دا پارا دا اللہ پا دربار کی دا غریزق دا پارا و دیوشی دا پارا و دا بلشی دا پارا دا برا دیو آقی دوا دیر پارا دیو دا کار نکول او صورت یونس کی اتلسم نمبر آیات کیون دیو آقی دا ذکر دا و یا بودونا من دون اللہ ما لا یدروهم ولا ینفعهم یقولونا ولا یشفعونا عند اللہ دا اللہ نسوا دیو دا مخلوق عبادت کئی او دیو داوی که دا زمون سپارشان دا اللہ پا دربار کی او دلتی کم دا ذکر شو چنانچه امام فخر الدین رازی که دا 1956 کی وفات تے نو اغا لدی آیات تاعت لکی اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّهُمْ وَدَعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامُ وَالْأَوْثَانُ عَلَى صُورَةِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكَابِرِهِمْ چه دیو دغا بوتان او مجسمی دا انبیاءو پا شکلو او دا مشرانو پا صورتونو خودیو وزامو انو متشتغلو بی عبادتیهم او دای گمانو چه کلا دیو مشغول شی دیو پا عبادت باندی نفین اولائی کل اکابر تکونو شفعا لهم انداللہ دغا اکابر او مشران دیو سفارشیان گردی دا اللہ پا دربار کی یا فخر الدین رازی سے وہی کبیر کی تفسیر کبیر کی ونذیرهم فی هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر چراغی نمونہ پڑی زمانہ کی مشغول کیدل ندیر خلق دی فتعظیم دا قبرنو دا بزرگانو علا اعتقاد انہم اذا عظموا قبورهم فانہم یکونون شفعاء من اللہ فدیا قیدان چکل دیو دا قبرون تعظیم وکی نو دا قبرون والا دا دیو دا پارا سفارشان گرد اللہ پا دربار کی تفسیر کبیران دریم او سلورم جل 552 صفحہ کی دا عبارت نقل کرے او دا سورت یونس دیشتم آیات تا تو تفسیر روح المانی لکھل کر دی یہ تکلیف ہو کہ ویو اللہ تچغوالا او دریاب کی نو دا بھی مولے کرو ایسے اتنے خلقڑے کہ اکرمر جا ہوں شکل اب کشتے کی سور شو او ہوا رالا او کشتے یو طرف تا بل طرف تا گڑا وڑا شوا نو خلق شروع شو یو اللہ تچغوالی واغی یو گنلو اکرموی که دا سری نو خلقوی دا خودی چی و مقام دے دا اللہ نے سوا پا دی که بل سوک پیدا نشور کونے اکرموی فحاز الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللذی یدعونا الیہ دا خود محمد علیہ السلام الہ دے چی مونگو ترہ بلی پرجو بینا موافظ کئی موافظ شو و مسلمان شو نروح المانی ویو فالآیت دالت على ان المشرکین لا يدعون غیره تعالی فی تلک الاحوال آیات دا معلوم شوان کہ مشرکین و پسختی کی دا اللہ نے سوا بل چاہتا چگن والا او اتا تا فتح دا کہ خلق دا پار نن رضی چکر دیو تا یو سغت کار راشی یو غت مصیبت راشی فوت چاہ یا پا دریاب کی نو آغا چاہتا وازن کئی چاہتا نا ضرر رسولے شن پیدا نا سوینے و نا ساوری نو بعضی خیزر علیہ السلام تے چگے کئی سو کیلیاس علیہ السلام تا سو کا آوازونا کئی اب الخمیز تا و عباس تا او سو پریان غاڑی پیو دا ایمو باندی امام کازم تا چگے یو بلتا او سو کا جزی کئی پیرانو تا دا پیرانو دا امتنا او تب نینی پڑی کی او کس یخس مولاو بی تزرعی و دعا چخاص خیخ پل رب پا تزرع پا دعا باندی او نن هغه په دې کې دا تیریږي چې کله دا الله نه سوال وکړلو نو الله پاک ورته مصیبتونه لري اخلاص کی بیا وایي فبالله تعالى لي اي الفريقين من هذه الانسان اهدى سبيلا ويتالا توقورا فدي دوڑو لكي كما خدا وايو دائن كانوا اقوى مقيلا او كما جغوه انكي دوينا في اعتبار مضبوطو او فاخر كي لها قيلة كي ويلالله المشتكى ويالله تقيلكم تدائي زمانين عاصفت فيه ريه الجهالة شفاقر جهالت هوا الوتلا وتلاطمت امواج الدلالة او چپی دا گمراہی پکی چپی وحی او دا شریعت بیڑی سویدہ وطف رزتی لسیغاس بغیر اللہ تعالی نجاتی ذریعہ او گرزول شو دے پریاد غصل اللہ نے جواب مخلوق سرد دخلاسی دا پار ذریعہ وتعذر العارفین الامر بالمعروف او پو خلق تا امر بالمعروف بران شوئے دے وحال الدون نیان منکر صفوف الحطوب او د نه یعنی منکر مخی تا د هلاکت سپون مخی ترا غلی تو نشی کولی کلا سپا کی گی حالن کی پتاو کبرا کی ذکر کرلی و پتاو مصرے کی چکر چا دا قی دوا چی دعا پا جماعت کی خنق قبلی گی و پا مقبرہ کی خب قبلی گی مدے کافر دے پا اتفاق دا طول امت مان گی چی مقبرہ کی دعا قبلی گی و جماعت کی نقبلی گی اللہ ان اللہ بشکل نیا کمو پی سلبو کی بینو بی من کی پی مفاظ کی ہم پی اتری پہنچ دیپو کی اختلاف کولو ان اللہ بشکل نیا لائے دی ہدایت نکی منع چاہتا وکازیبون چغدرو جنوی او دائی دروغ دی کما نابودم الا لیو قریبون کفار کاتیروی کی شرکی وسیلہ کیا صحیح وسیلہ پریش دارکہ صحیح وسیلہ ورنہ پیش کے نیک عمل وسیلہ کا دلہ سی پتونہ وسیلہ کا اگر نکر خوبہ سرکی وسیلہ را وسیلہ لو اراد اللہ کچھر غسل من اللہ پاک اتخیزہ چونی کیوں ولدن بچے لصفان غرکڑ بے مما نغسن یخلقو چی پیدا کی ما ایشان سوکی چو اوشی ایو اللہ پا خفل زننی ولی سبتان کے زمان نیازہ ولی سبحانہو پاک دیگا اللہ پاک واللہ الواحد القہار اللہ پاک یوں زور اور دے خلق السماواتی پیدا کرنی دی اسمانونا والارد و زمکہ ملحقی پاپا یکویر اللیل رتاوی شفا لنہاری پورد یکویر النہار رتاوی ورد اللیل پشفا وصفر شمس والقمر اتا بکڑی دی انوار و سپوگمائی کلن یجری چونزیر اجر موسمہ دفادرنیٹی مقرر علا خبردار ہوا لازیز الغفار دغلہ غالب بخن کینے غالب دے عذاب اور تولیشی یہ سوک دا صحیح دین نے انکار کی او بخون کہہ رہے اسو کی مان راوڑی و دا صحیح مسئلہ نحب او بخی خلقکم تاثی پیدا کری من اپسی واحیتیم دیو نفسنا ثم جعلا بیگر زولا منہ دا غینا زوجا عادت بی بی وانزلا و راوری لکم ساز پارا وانزلا و پیدا کری دی لکم ساز پارا اچھا انزلا فمان دا پیدا کول سرلے وانزلہ و پیدا کرنے لیلہ کنساز پارا من الانام اردنگرنا سمانیت ازواج ات جوڑائی سورتی انام کی دنگی ذکر شویرے من الامر اسنین و من الوقر اسنین یغلقکم پیدا کری تازو فی بوتونی امہاتکم پخیردو دمین رسازو کی خلقا پا پیدا اسرانی باقی خلق پس پیدا اسنا فی ظلمات انسراز پتیرو دریو کی پیدائش پس دا پیدائش نے نئے چاول نطفی بیا علاقشی بیا مزغشی او دی ترے درے تیاری یو رسیتی تیارنا بل رحم دا بل اغ پردا جغبا اغ بچے پاکی پڑتی ذالکم اللہ دا اللہ پاک ربکم سال تو رب دے لہو الملک دا اللہ دا پار بات سیدہ اختیار سب دا اللہ چلی لا الہ نشتے لائق عبادت الا ہوا بغیر دا جلانا انہا تسرپون نکم تربتا تسوڑا ولے کی ریشی مجہور سے غدے دراؤڑی صدا سے بھی اختیار دیو اروانی پا گمراہی کی پا کفر کی شرک ان تک پرو کچری تاسو کفر کوئی جزا پٹتا چا اللہ دا سوک نقصان نشی رسا ولے ولی ان اللہ بشک اللہ غنی غنی دے انکم تاسونا کرا ټول دنیا کا ترشید اللہ کو بادشاہت کی ذرا بر کمی نہ رہے لگا سنگ دا ټول نیکان شی او د الله بادشاہت کی جاتے نرلی ولا يرضى ان هو فين لا پاک دی عباده الكفر د خپل بندیان د پاره کفر اختیار اور کله چې سکه خو خینا وین تشکرو او کته تل شکرو با سی هغه صحیح عقیده جوړول دی يرضه نو خو خوی د غالکم تاسو د پاره ولا تزرو او نشی پورته کوله واجرتون یبوج پورته کوون کې وی درو کرام بو دبل چا یهود نصاراو کې چې دا حکم پادریان دي پاپاګان دي ناراضي او پیسې ولور کې وایي ځکه دا ګناه ما معاف او نن چې دا یې نمونه او مسلمانانو کې او جاهلانو کې اغلط پیران دي نه چې خلق له شکرانی وي چې وایي ځا ته معاف شوی روزنی چې او کنه نیسی معاف شوی مونږ نه کې معاف شوی تمہیں لارم بکم بیا پترم درب تازو مرجعکم تازو آفتی را فیونم بیوکم خبر بکی تازو جما کنتم تعملون پاغتتیم کولا یو دبل بوجنشی پرتک کولا ساو پیر سبوت چود کی انہو مشکدن اللہ پاک علی منپوانے ازاتی صدور پرازو مدسینو زورن ورکی انسان لکو غلط خوی باندی و ازا مثل انسانا او کنا چورچی انسان تا درن تکلیف دارا بلی رب و خفل رب منیبن پدا چال کی چرجو کون کی نہیں آئی تا تکلیف و وقت کے دا نظرنم کئی او روجی ام نیسی او دا اگدی اگدی دو آگا نکئی اللہ سے تعلق قیم کڑی سمم بیا اذا خوالاو کرچور کرتا نعمت نعمت منو دخل طرفنا غریبی مازارش بیماری روغ شی بل سموسیبتی حتی اوچت شی نسیان دهی ری مکان یدعو اغا چی درابلو الیهی پترب داغا من قبلو دینا مخی بیتی اللہی ری و جالاو گرزهی دللہی اندادن دلانا پارا شرکان یو دلان سبیلی چی گمراشی دلاری دلانا قلور توائیتا متا بی کفری که قلیرن پیدا سی لکل پخفل کپر لگ انکا من اصحاب النار تدور والاو نئی جانم تبزی امن و قانتن کی تقابل لے فدرمیان ها لسفات دا مومنانو او مشتکانو امن اے آسو کو خوا چاگا قانتونو توعات کا ان کے وی تابیداری کا ان کے وی انا اللیلی پوقاتو دشپی کی راجدن سیدکن کی و قائمان اود ریدن کی کل سیدکی کل والاڑی یحضر الاخرت آیری کی داخرتنا ویر جو رحمتنم بی او امیر ساتی در احمد دفل ربا یو کس دا سرے او بل دا سرے رہدوان برابر کی ریشی قانت مانا تابدار عجزی کن کے پخول منزل کی او قائم ودریدون کی رابدون کی خود رب تا نبی علیہ السلام قنوط چه قرآن کی ذکر شید تو آتمان را او آنا اللیل اوقات نشپی آنا اوقات توی سلاغین ها خاص تور دنی نشپین افوائی سواغ سیش عبداللہ ابن عباس رجلن ما فرمائی سو کلاغ و خیی د قیامت پر ورځ پاغه ودریدل آسان شي نو الله پاک فریضان او کوي په تیار رشفه کې سجده کوي ولاړی د حضرت نیریږي او د الله د رحمت امید ساتي عبد الله بن شخیر وایي چې اصل اخلاص دی نو چې کله د شپې راپاسي نو دا به خپل کمال نه ګڼي بلکې دا وایي چې دا د الله مهرباني ده او کته بیا په دې پخر کې نو هغه ویل ان ابي تنایمن او اصبح نادمن اذا شپتی رقم خدیم او سبا کم بیا خپه مې ټولې نو ټوله شپه خوب کې تیر کړه دا ما ته خوښ دی لدینه رښتې ولاړې مو سار بیا زه تکبر کوم او ځان چت کار کوم خلق باندې نو اخلاص اهم شی شو. جری آیات کی یو رال قانت دا محبت شو او دویم رال یعذر الاخره دا یر شو او دریم ویر جو رحمت ربی ہی دا رجا امید شو تما شو. عبادت کی امدری خبری دی یو محبتی او بل یروی او بل امید ندا عبادت شو تا قولو آیا پیغمبر حلیت سوی لذین یعلمون آیا برابر دیا کسان چی پویگی واللذین لا یعلمون او آ کسان چی نپویگی دیر یعلمون مفعول ذکر نکو او دل یعلمون دیکی تعمیم طرف تا اشارت یو کس دا چی دے چاگر دیوالو نوالیشی پری پویی یو بلن پویی دو آنے دی برابر کم کس چی پری والو نو پویی گی ناو تالا سی دیوالو وی حتو مخبول شی لیکن که زمان ون دیکی نا پویی یو آگر دیوالو وی نا برا سوله نی چی غر دیرت برا اغول دی نا نپویی گم یو کس دروازی جوڑا ولیشی او بلن شی جوڑا دو آنے دی برابر تاکم پویی گی اگر بده نلرگی نه خلرگی جوڑ کی آجی نپویگی نه اگر بده خلرگی نه غلط که جوڑ کی کٹ وڈ بای سنگ که دنیا پا خبرو که ده سیدان ده سی دین خبرو کم ده سیل طلعه پا قرآن سنت پویگی اول نپویگی ده دوار نده برابر ده افسوس مقام داره چه ده وقت که ده دنیا پا کارونو که خلق ده چان بین کئی چه زان مثلا کور جوڑی نو کوشش کئی چیر خد آتی کسوی چاگ خدی وارنو والی شوی او بیای خیر پرستری کولی شوی او خی بیا دروازی جوڑی خنور سامن او ریسی نکی چی ارچا با نکارو چی خدا آخرت پا امور کی ارس لیکو هره فتوی مور کئی او جوابون هم کئی او چی چی میسی هندادوانو ننی برابر سن کے دنیا پر اعتبار سے اسڑے پہ کوئی انسان کر گئی ادا پیدے پدے نقصان کی خدا آخرت کے اعتبار سے سوکھ دی نہ کوئی انسان نے تپوس کی دے بڑے پیدے پدے نقصان کی اب وہ تر صحیح اچھی پدے غلط ہے صحیح عمل پدے غلط ہے نہ تانی نے دے دے پا رہا ہو انما بے شکایت تذکر و پن آخری قل الالباب خواندان دا قلا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم ترغیب دے داوید سورت تا او دے تا اشارہ دا کہ دا عبادت دا اللہ دا پارا خالص کول دمرا احمدی کبا دے کہ تا کور پر خودلتا تراشی کرن ام پری دی کچھ عبادت دا غیر اللہ ہونے شی سب دیو اللہ بکی قل یا عبادی الذین اوایا اے زما بندیانو آکسانو امنو چی ایمان را وڑے اتقو ربکم ویرے گئی دس پادر ابنا لاللہ نو ویرے گئی اخلاص زان کی پیدا کی للذین او عباد پارد آکسانو آسنو چی نیکانی پی حاضی دنیا پری دنیا کی حسنتن خبدلا چا اللہ مدیت بہترین جنور کئی پی دنیا کی او جنت پاخرت کی وارض اللہ عظمک دل اللہ پاک واسیاتن پر آخدا قیوزے کی تا صحیح عبادت نشک اور عبادت تلاک شک ہجرت ہوکا وارض اللہ واسیاتن دا ہجرت دا پارا پا دنیا کی یاد عظمک دل اللہ من جنز مکہ مراد جنز مکہ پر آخدا آگی کمی انرازی انما ایوہ فصابرون بشک پورا پورا ورکولیشی صبر کون کتا جرداغو بغیر حسابی حسابا صبر کون کیا غدی چی پہ بیمارو صبر کئی اخفل وطن پریغی پہ غیر صبر کئی دا اللہ دا دین دا پار نبی علیہ السلام فرمائی کرد قیامت رشی نو آغا خلق چی پہ دنیا کی اول صحات او دا آخیت جن پیر کڑے دے نو دا قیامت پہ رشی کلا بیمارانو تا و تکلیف زدو خلقو تا بدلی ورکڑلے شی نو دا روغان خلق بوئی کہ کاش پا دنیا کی زمون دا سرمنی پا قینچو کٹ شوئے او دا سی پا تکریپونی کیوئے کنن دا بدلی مونگتا میرا شوئے زمرا دا تکریپون رات لو چی صبر پی انسانوں کی اجر مقام دے خدا دا چې انسان به تکلیف غواړي نو کراغلو اجر وګڼي او دې الله طرف نه دي ونو آیا اپیان برا انی نیسی قدتیم امیر تو ماتو کم کلی شویرے اند دی خبری آبود اللہ چیز عبادتو کم دا اللہ پاک مخلص اللہ الدین پتا چال کی چی خالص سن چیم دا غد پارا دینا امیر تو ماتو کم کلی شویرے یا نکونا دی چی شمز اول المسلمین اول مسلمانانونا کافران رازی ناغو دا چی سوئی صلاح کو خبری تفریده سب مفریده نتبه سوه قلو آیا انی میشه کزا اخافو یاریگم این آسوه ترمدی کنا پرمانی وکم نقبانم عذاب یومی نعظیم دا عذاب دور جلوینا از اللہ وکم نشم پریشه و زاد اللہ وکم سنے اغم داره قل اللہ عابدو و توائج دا اللہ بندگی کوم مخلصاً پتا چال کیتی خالص کونکیم لہو دان پارا دینی فل دینا فامدو تاز بندگی وکی ماشه تم دسم چو خدا من دونی ہی اللہ نما سیوا حضرت آغو بندگی نشم کولے قلو آیا ان الخاشرین الذین خسروا انفسهم یقیناً توانیان آکسان لی چکاوان کی چولی قل نفسنا فل آل یوم القیامتی پروز قیامت کی کامل تاوان مرد آئی چو میزان توان کی چولی دے اون فل بچی اہل آیا لے توان کی چولی پر دیتے والے سینے دیکھڑے نرزان نو در قلب و چونه در جهنم لرگی جوڑ کرلی علا خبر دارشه ذالک هو الخسران المبین در توان خکاره انسان در قلب زانم غم نکی در قلب و چوکم هم نکی لهم ایمان دیو دپانا من فوقیم دپاسر دیونا زلل سوری من النار دور دور بکی دپاس سوری جوڑ شی سوری دیتی ومن تحتهم او دون لانده زلل سوري الله ادا خبر ولكم شتاسو گناهون پريري ذالك دا يخويف الله يروي الله فاق به فريس رعباده فالبندیان غلط کارونه کی يا عبادی ازما بندیانو فتقوني ويره گئی زمانا ها زمانا ويره گئی دا بلچانا ميري گئی والذين اجتنبوا الطاغوت او آکستان چی زن ساتی دا سواغوتنا دا سرکشنا ای عبودوا چی عبادت دا غوکی و بندگی دا غوکی دا شیطان دا بندگی او دا سرکش دا عبادت نزان ساتی و انابو او رجو کئی الاللہی اللہ تا لهم البشرا وی بردی دا پارا زیر کامیاب انسان نچی دینا بش ففشر عباد اللذینا نزیر ورکاز ما بندیانو آکستان تا استمعون القولات دي وغد ويناتا فيتبعون ان تابداني كي احسنو دخد دي مختلف خبر اوري ده خبر ده كافر اوري او سر پیغمبران اوري نو ديو ده كافر و خبر فريدي ده پیغمبران تابداري وكي نر احسن تابداري شو او يا احسن كلمة توحيد ده چه كلمة اوي درستي طول اعمالو کی صدا شوی چی احسنوی تا احسنوی لیکن مثلا تاثر حسوب جاتے ہو کی نو کتا آپا کی دا احسن دا اکا بدلاخ دی دم حسن دا خودے پا احسن بانی عمل کئی آپا کئی عظیمت راک دی یو عظیمت رخصتی رخصت دام جائی دی لیکن مثلا نیو اترائی سپر کرے او روجا ننی تی نو دا در پارا رخصت تے او نیول نظر پار عظیمت سے ندے روجنی سن دا احسن شا دا مقصد میں تو قرآن کی جنی خری و جنی خوشی دیتی نیشتا قرآن طول خیش ترے دن طول خیش ترے اولائی کالنزین ناکسان دی حداهم اللہ و تحرائیت کلی دیتا اللہ پاک اولائی کالنزین ناکسان هم دی اولو الالباب خوندان دا قلی افمن اینو اغسوک حق علی کلمت العذاب حسابی شو دا پابان دی کلمه او فیصله د عذاب یو کس داسې دی او بل داسې نه دی دواړه یو شان کېدی شي دا نه شي یو شان کېدی یو مجرم دی هغه له به سزا ورکولی شي او بل بالکل پاک دی په اطمینان ژوند کوي افانتا نو آیا ته تنقذ و خلاصې من فی النار څوک چې په اور کې دی لیکن الذين اتقوا لكن آكسان چيريني ربهم دخبل ربنا لهم يبدأ زبارا غرب بالا خاني ان فوقها غرب سيدة قاسبت بالا خاني مبنية جول شوي جنتيان او دازي بلدنگونا بالا دول ورکڑی انتداغي وسشان نئی فدنیا کی نشتا تجري بحيكبا من تاتي الانهار تغيلان نهرنا وعد الله دل وعدده لا يخلف الله الميعاد خلافنا كي الله دخبل وعده بهترين مكانات او بهترين خوراك كاك داد اغد تقوى دار وخلق دفارج الله الله حدیث ابو سعید خدری مکی مون بیان کړو چې اهل جنت یو به بره بالا خانو والا ته ګوري لکه څنګه چې استورې د اسمان کې ښکاری نو ولې دې په دې کې باغ داسې مراتب او فرقې مصابو ته پوسو کې د الله پیغمبر دا د پیغمبرانو د پاره مراتب چې بره د بنگلو کې وي او نور خلق وکړي نبی علیه السلام ورته وی والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين بس ندا بلکی قسم دے اخر غم دی مقام ترسیگی والله ایمان نہ وڑے پیغمبر او تصدیق پیغمبرانے کلی اوندا مقام ترسی علم ترے تنگوری ان اللہ بشکل لا پاس انزل را ورے من السماء دبرنا ما انبا بارانوش اصل کو نو چلیں گے لینا بیا چینی دل ارض بزمک کی ریوزے کی سبل دے کی دے دے نہ بیم باب دے او دی کی بیا اخری دلائل دی او دا اوصاف دا مومنانو دا غیر مومنانو تقابل او ترغیب قرآن تا دا موحد مشرک مثال دا منکرینو دا پارا زواجیرا او دا منکو دا پارا بشارتنا تسلی اللہ دا برن او برا ورئی دا دلیل اقلی دے فسلکو نو چلی دے لرائی نابی آچینی ارد بزمکا کی سما یخرجو بی زران گروبازی پدی سر پسلا روز تا پسل پاغی راوش مختلف پانچ مختلف وی الوانو دا غی رنگونا سم یهی جو بیا وچی اتراو نتبینی مصفرن تک جل سم یعنو بیا گرزی غیرہ حطو آمن زر زر دا پسل ہوشی بیا لوشی بیا زرشی بیا خلق ککی نغید انسان جون دے اول کیا غبچے پیدا شی بیا غلوشی بیا بڑاوالی رشی بیا لارشی دنیا انا میشکا فی ذالک بڑے کے لذکرہ پندہ و نجحات تے لیو لیل الباب بفارد خواندان دا اقل مستقابل ذکر کئی افا من آیا اغسو کو آیا نو اغسو کو شرح اللہ صدره للاسلام چو کلاو کنوی اللہ پان دا غسین اسلام تا فهو نو دے علا نور پا نور و رنابانیوی می ربی رب دا خود ربنا یو کس دا چی دے او بل کس دا چی ندے دا دوان یوشن کی دے شی خبر واضح ده چې نشي اوشان کېدی ویلن هلاکت کوي القاسیتې دپاره دغه چا چې کلک دي قلوبهم زړونه د هغو من ذکر الله د الله د ذکر نه اولئک فی ضلال مبین او دغه کسان چې د الله د ذکر نه په غفلت کې دي دا په ګمراهۍ ښکاره کی الله نزل احسن الحدیث الله پاک نازل کړله ښایسته خبره د قران په نمونه کې یو احسن حدیث هم دی کتاب متشابه کتاب دی متشابهن یو بل په شان مزامین ټول یو بل سره موافق دي آیاو د بل معارض نه ثانی مکرر بیا بیا بیانې چې خلق ذهن کې خبره واقع شي دیده کی متشابه مانم دادا دی قرآن مزامین دیو بلسا یوشن دی او سورت ہوئی کی او حکمت آیاتو ہوئی تول قرآن تی محکم ہوئی لی پری مانا باندی چی دا قرآن کریم محکم دے پدے کی نسخ نرازی بیا محفوظ دے دے نسخ نہ. اور صورت آل عمران کی چیز قرآن تفصیل شوئے دے کہ من ہوں آیت محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات ہمار کی جدا مانگ رہا حضرت محکم اغیط ہوئی چھ واضح دلالت کی اور متشابہ اغیط ہوئی چھ واضح دلالت نبی نو پدے مانے مانے قرآن سا آیتن محکم بھی شغواز یہود دلالت کی ارسو کی پر مانا پوئی دی ارسو متشابہ دی واضح یہود دلالت نی ارسو دغی پر مقصد نپوئی نو عرض ہے کہ محکم متشابہ خفل مانا دا اشکال ختم شو اشکال ہم دارے کتے کہ تول قرآن متشابہ کو سورت حود کی تول محکم کڑے آل عمران کی تمسیم کڑے جسا محکم دے جسا متشابہ دی مانے جدا جدا دی محکم کی بدی مانے درشی نسخ نے محفوظ نہ تو قرآن محکم دے اور متشابہ بری کی مضامین دیو بس نے تو قرآن متشابہ دے اور محکم کی بری کی واضح دلالت مانخ کارا اور متشابہ کارا نہ زنی آیات نے درس دی کہ آغا متشابہ دی اور زنی آغا محکم دی یعنی واضح دلالت اور واضح دلالت دغه متشابه دا معنی هم ده چې آسماني څومره کتابونه راغلي دي او پاکې د قرآن کومه تذکره ده شوده نو په هغه ترتیب نازل شوی دی او دغسې مضمون بعضې د بعضو تصدیق کوي دغې د قرآن کریم د یو بل ته مشابهت دی په وضاحت کې بلاغت کې او چې د کومې خبرې واقعي خبرې ورکړه حقیقت واقع شوده مثانی حصص مقرر دی وازن مقرر دی احکام مقرر دی درسی دری تلاوت خلق مقرر کئی اور بالکل انسان سے سلح کئی نہ نور کتابوں نے تو کیوں ضرور بوری دویم دلو تلوی شوق نہ کی قرآن کی سمرت ہوئے نمر وفر سوا کئی نہ قرآن اثر و ذکر کئی کی سوگ دا پا توجہ ہوا ہوئی تشعیر نو زگی گی منو ندینا جلود اللذینا سرمنی ناکسانی اخشون ربهم شیری رس پل ربنا کہ قرآن واوری پا توجہ سرا نو غنے پی زک زک شی ثم ترین ہو گیا نرم شی جلود ہم نریو سرمنی قلوب ہم نریو زنہی نا ذکر نای دھلا ذکرتا نیری آیا تنو کی زک شی اور جنت آیا تنو چواری نو گیا نرم شی ذالک ہم دھلا ندھلا ادھے تیہ ریت کدی سرمی شاہ چل چو واری ومن یو دلیل اللہ چنچ گمرا کیا اللہ پاک مالو من حاد نبی نغرب پارا سوکو ہدایت کو ان کے چلار اور توقیا میرے آیا تفسیر امداش ہو کہ قرآن سو قوری جدا عظیم ذکر دے نہ پاگا یار راضی ناگرا وجود دا سی انہیں ذک ذک شی اور قرآن تلاوت تبیا سرمنی نرم شی اور دونوں کی نرمیرا شی رامل دفار اور دانے جی خلق بزان میں جزبیرا وڑی اسماء بنتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه اصحاب د نبی علیہ السلام داسیو چې کله په قرآن نو ته شو دا هم دغه مقام دی چې قرآن ذکر کړی دی چې سرونه به وخت کړي او سرمنی به زګیش رجا ورته وي چې دلته خو څه خلق دي او چې هغه د سو قرآن وایي نو په هغه به وشي راځي را پرې وځي نو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم در شیطان مل گردی فنا وارم پا اللہ در شیطان اٹھے شو ہم پس صحابہ کرام ادھا جذبی نہیں دیرہ غل عمر بن عبدالعزیز داغا ویا ادھا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ مخ کے داغا خلق ذکر روشو ادھا قرآن دل وستو یا ذکر پوکی اعوذا سی بیو شکیج یو غرزیجی دا څنګه مسئله ده نمیتیرین رحمه الله وی چې زمونږ او دې په منځ کې دا خبر او فیصله وکړي چې په دې کې د یو کس د یو کور په چت باندې کښېني او خیرې کته وغورځی دی شي او بیا دې په ده باندې قرآن د اول نه تر اخره پورې ولوستی شي که په ده بې هوشي راله او کته وغورځي نو به منو چې او ټیک ده دا په ده جذبه راځي خو که دا نه وه منا در روزن دے خلق لدو کی ور کئی او ابن جوزی وی رحمه الله چې دا چې خلق له بکار کې د کوي په غاړه کیږي او بیا په دې باندې ذکر وشي جذبه په دې راشي دا سیدو کې ور کولی عوام لرا چیرې موږ هم داسې کمال والا خلق او کتا دره محله وی چې قران دلته د اولیاء الله صفات دا کړی دی قران په ویلو تر پاوو کې یره راځي همدا عذابونو نه چور یره راځي کله بشارتونو نه خوشالي راځي حضرت کی اطمینان راځي خدای نه ویل چې دا هو خپل نزی او به وشي پر راځي دا خو اهلی بیدا چې کوم بدعتیان دي او خواهشات والا خلق دي دا هو دا کار دی او را شیطان پاو مسلط کی ها ایمانی جذبه راځي روحانی جذبه راځي کله کله انسان یو خبر واوري نو خبر دومره مضبوط ای او دا انسان کمزور ای دیتا قوت الوارز ضعف المورد وی اغزان نسیز دی اجذبی نبی چه هو تکه او انسان دا سی چکلر جو خبر واوری نمز اغا دغی برداشت ہونے کی خبری باز انسان برداشت نشی کوره نزلک کمزور کیای انسان او دا غشن نبی چه هو که او لاتنو پر تکه او سرگیراره او یو سکی دا توری چلو نی لوکی طریقه محمدیه کتاب ده پاکی لیکلی دی اذا وضع شیطان از باو پیدو بولی زاکر پیدو چه کل شیطان خلقوطا زاکر اغا ذکر کون که چه کمات داغر اشاکی کی کیری نو دا جذبه پیراش دا شیطانی حرکت تولا ایموی تی پاکلی قرطبی ومجل کی وی ایک سو اٹری صفحه کی ومجل سلول سمکی او داغا مظهری دوری منصور زاد المسیر شامی پینزم جل 321 کې بهاره پینزم جل 765 کې چې وجد دا مکروه ده او حرام ده څوک په ځان دارا ودی دا نبی بیانو علامه ده نو اوس پکې پیدا شوې زموږه علاقه چې محفوظ وه خو دې طرف ته مرا وسته نو بیا یې اچي جمعات تیاری تینن بچیه تا کمره دا اوپیس داگه بچی ملکی بلپونا او دا کوکی اوچه جو شروع شو داو شو انا کسی دا پیغمبر دا کردی دا قرآن نلوی وعیز بلشه افا من یتقی بی وجهی آیا غصوکو آیا نو غصوکو یتقی تیزان بچکی بی وجهی پا قبل مخا سو العذاب دنا کار اعظم یوم القیامتی پورز دا قیامت کی نو دا دا اغا چا بشان کی ریشی چی آغا دری عذاب نخلاسی قیامت کی تکلا دا کافیرو دا پارا و دا بیدین دا پارا عذاب شی نو دیولا سنو بشا دا تلوی نو لمبا چی رازین دیو تمخ وار وقی کی پاغیبانی بزان بچ کی یو کل دا سی گناو نکردی چی غدا حال دی او بل صاحب ستر دا یوشن کی ریشی نشی کیره وقیل آل الظالمین او موی نشی ظالمان تذوق و زکی ما کنتم تکذیبون تجیتا زکوال کذب اللذین تکذیب کلوا کسان من قبرهم چردون مکی فاتاهم العذاب نراغدیو تعذاب من حیث دعا غزینا لعش حرون چلیو پینا پیدا فازاقم اللہ و خیزیان و سکولیت اللہ شرمندگی پر حیاتی دنیا پجن دنیاوی کی والعذاب الاخرت و خمقا عذاب الاخرت اکبر و ریلونی نوکانی عالمون کچری دیو پیدا ولقد ضربنا وتقسرام بيان كلي في هذا القران في القران كي من كل مثل ارقص مثالنا دخل قد قوي دبارا لعلهم يتذكرون نهي بارا جري قاندو نسيات واخري قرآن دا قرآن دي عربيا فعربي جوكي غير زي وجني خوند كو غالي لعلهم يتقون دي بارا جري ويريجي ضرب الله بيان الله پاک مثلا مثال رجلا دیو سڑی تھی چې باقی شرکای اقتداران مثلا یو غلام دی د ګړو کسان منځ کې شریک دی متشاکی سونو خلاف کو ان کی دیو بل ضد دی یو دیو خلاف دی بل د بل ورجلا او بل کړنه سلامنا سالم دی رجل دیو سړی د پارا سالم او پارلشه سی پیو د پارا پاکی شریکوال نشته حالی سیانی مثلا نو آیا دیو برابر دی پا مثال کے شپیو کی دا دی زدیان خلق دیو بس شرکی او بل کنیش دوانا یوشان کریشی نشی کی دی دا اللہ دا پارتا سوری شرک ثابت ہوئی الحمدللہ تو صفتنا لک کمال خاص اللہ لردی بلکی زدر کی لائی عالمون نپوئے گی دا مثالون دا حقیقت ننگی خبر کافر ہوئے زمڑ بش اخلاص بشتی اللہ تسلیور کئی انکا مشکتا مئیتون ملکی دن کئی و انہو مشکتیو مئیتون ملکی دن کئی دی پیغمبر ہاں پتاو مرگ را دیو پریو مرگ دیو نا جیتا با اپاد چے او دیو با پاتی نا دا پانی کی پا پانی بانی خوشحالی کئی رایی تا پیدا نشتا آیات سریح دے پری خبر اکی پیغمبران بانی مرگ را دی او پیغمبران باندې اطلاق کول د مېته د دې د دینه دا کنه قران وکړو المتان بیاو د پاره حیات برزخ کې شیخ ته حیات برزخی وای چې ډېر اوچت تر دنیا د ژوند نه لکه څنګه چې د مور په خېټه کې بچي ژوند دی او چې دنیا ترای چې دا ژوند دغه نه اوچت اعلی دغه دی په دنیا کې چې کم ژوند انبیاو دی چه برزخ تلاش چه اگر دین دیر اوچد شی زکر چه دل تداغو جسے سالیم روغی پرتی دی او روحون داغو پا جنت کی چکری وی مزی کن اگر روز جسے سنشتا او کچر تا با قبر کم دنیا جن مراد شی نبی اکم حدیث کی چه راجی ان اللہ حرم آل الارض انتاکر اکساد الانبیاء اللہ حرم کرلی پز مکہ چوکر جسے دا پیغمبرانو نبی او د پیغمبرانو خصوصیت پاتې نه شو ولې د دنیا ژوند چې کی وی نو که غیر پیغمبر د دغه د قوم بیا ځم کنه خوري دا فرق به ال راځي چې اغزان نه ژوند دی دنیا په ژوند نه ژوند دی او ستته اور اجماع دی په پس د نبی علیہ السلام نه مناقب شو دا نو اغام په دې مناقب شو چې کله نبی علیہ السلام وفات شو د نبی علیہ السلام دا اوپاد دا صدمڑی را غٹوا صحابہ کرامو نشو برداش کولے او عمر جامو دی حد ترسی دلیو شکچا ہوئی جی پیغمبر اوپاد کئی نوزے پا تورا واہم تورا را استریو عثمان جامو گم گئی شو خبری نشو کولے او بکر صدیق جامو تا اللہ پاکا استقامت نصیب کڑیو ناغر آگے جماعت کی خلق را غنکلو او خطبے ہوئے لہ او دا خطبے نے پس آیاتون ہوئے فما محمد الا رسول قد غلط من قبله الرسول افا ام ماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم محمد پیغمبرو مکی پیغمبران تیر شوی نو کدا پیغمبر مړ شي یا قتل شي تاسو په شاګان اوړي او انک میتون و انه میتون اے پیغمبر اپ تا مرګ راځي او په دې مرګ راځي چې دا بیا د دې نو قران ولې اطلاق کوي ادا کرے تو پیش گئی نوس او ادام ماتیان دی او مل تو جنہ کی نو قران نہ مانی عمر جان ہوئی کہ ماده یتن و اورد مائی کا سوس نہ دیش اتفاق وش کہ نبی علیہ السلام پاک چھے او بے رخ انسان نہیں پال کے جندے تو نہ کہیدا بے دبیرا پنجاب کے زمرہ بڑی مسئلہ کی غلو راوستی دا سماز اللہ زینی دیہا ترسلے کی دا آیات دا قرآن نیستلے دے دا غبان دے خبریڈو نوی تیدا کٹ کڑے تیدا سوکو نوی دا دا کا یہود آغا سازش سمہ انکم بیبشکت تاسو یوم القیامتی پروز قیامتی اندرم بکم تقسیمون پنیزر اخفل تاسو بجگڑی کوائی رشتنے بعد دروجن سرا بحث کئی مظلوم بد ظالم سے کئی او چا جسم الار مندلہ بد گمراہ سر کئی زوئی پدا متکبر سر کئی حدیث کی راجی دا عبداللہ بن مسعود جہون روایت کے کہ نبی علیہ السلام فرمائی اول ما یقضا بین الناس یوم القیام فی دی اول کی فیصلی کی گی طول و نمخ کی دا خلق و ممن کی با قیامت کی دا قوینو کی وی چا بی گناہ مرگونہ کر لی وینی توی کر لی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی تیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردلی پرمیلے مقتول براشی او دا آغا سر با دا دا لاسون سرا اویزان شیوی دا یو دا مقتول لا سر با دا دی مقتول دا یو لا سر اویزان وی او دا دی چی کم قاتل وی دا با دی بل لا سری او دا رگون نبوی نیزی سر دی چی دا عرش خواست براشی ا مقتول به الله ته وی اے الله دې قاتل زوجره ما سره خو بری فروتی الله پاک به قاتل ته وی تایستا هلاک شي او بیا به وی نشتا جانم ته بوزي جانم ته بوزي قاتل لره به بوزي جانم ته ان ربکم تقسمو دا جګړی من علمو سوګر ظالم دین ان من دا جانا کذبال اللہ کی دروغ وی پا اللہ و کذبی صدقی و نصف دروغ کی رشتی آوتا جاؤ کرے کی راشی دتا جگہ توحید دے دے پیغمبر رسالت تے علیہ سفی جہنم اینن ایک جہنم کی مصرم زیر اسیدو الکان پیرین دپار دا کافرانو والنزی او آسوک جاوی صدقی چراوڑی رشتیا و صدق قبیعی و صدیق کل کی ردی رشتیا ردی رشتیا ہو اولائی قوم المتقون دا کسان پریزگاران دی رشتیا وی او در رشتیا و تصدیق دی رشتیا ویل حق کلمان توحید دا او در رشتیا و تصدیق اگر توحید تصدیق دی دا انبیاء و تصدیق دی دا قرآن تصدیق دی دا قیامت تصدیق دی لهم مرنی نخوارا ما یجاؤون اگا چی دیو غاڑی انگرم بیم پنیز درم دادوی ذالک دغا جزاء المحسنین بدلنی کو کارو دا یکفر اللہ رضی پارا چیدر کی اللہ پاک انہم ندیونا اسو اللہ زی ناکار آغا آمینو جریو کولا ویجیہم بدلور کیوتا عجرہم دا عجر دی فی احسن النزی پا بہتر آغا کانی عملون چیدو عمل کولو والذی جان بی صدقی ندین مراد دا اللہ پیغمبر دے کہ آغا رشتیارا ورلی کی توحید و قرآن دے او دغا پیغمبر دلی تصدیق کرے یا ابو بکر صدیق ازاہوں تے مراد دے چیغے تصدیق کرے او نور مومنانی کرے ابن جریر وی دی خبر دادا چی ار اغسوب چیغد حق خبر کئی مدار رشتیارا او سوب داغو تصدیق کئی مدار صدق بیہی کی داخل لے هم المتقون دا خلق پرزگاران دی صحیح پرزگاران جدا دیو سپاس نبن جریر دی بارک ہوئی چی اللہ بہو فرمائی جدا کسان چی کمی سپتو ندی دیو دا اللہ نے ارید اللہ پا توحید سرا او دیو دا بتانو نا او دا شریکانو نا براعت کڑے ہو او دیو دا اللہ پرائز ادا کریو دا گناہون نیزان ساتلیو دا اللہ دا عذاب نیریدن ندا متقیان علیہ صلی اللہ بے کافی نام دائنن اللہ پاک کافی خفل بندل را چیدے دا بل چانا غاڑی دا اللہ اندے پورا اللہ اندے کارنشی کولے مشرکین و نبیر اسلام دا کیور کولا اللہ تسلی ورکو جمخ بکی گا رستا دا پارا پوریم ہندوہ سی کلمہ چی یو حق پرس بیان وکن مشرکین مداوی دا بچو نبخلا شی مال نبخلا شی دا بوشی اغبوشی نو اللہ جواب کو مخبا کی علیہ السلام بی کافین عبد خالد رضا ہو نبی علیہ السلام نگلیو چاوزاو نکڑ کی چاگا لارو نمونجور راغ ایسا کی ویدا کتکو وی مکہ وادا بچونا مجھے خلاص کی او دین خلاص خالد رجانہو ایسا تی نہیں دے گا ما خالد رجانہو مکہ او منجور رت کرے منجور عزا تے چغکڑا عزا شدی شدتن لا تکذبی على خالد القلق امار وشمری عزا حملہ وکا سخت حملہ چی خالد دن اخلاص نشی او کستان نن خالد خلاصو متبع دے یولوی زلت سمخا مخش نو خالد رزانہو دالانے گرے اگر سوئی عزا کپرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد احانکی عزا زتان منم تا فاکی نبیانو اللہ سپکڑی ہے زمان پر اللہ کیا پیرے ویوخوی کونک او دیو ریتا باللزین فا آکسانو من دونی چی ما سوا دا اللہ ندی کٹ با دبانی والا یو دا بچونا با دی اخلاص کی یو دا مالنا با دی اخلاص کی اللہ اللہ ابو نصر خزائی اولوی عالم تیر شویرے نو آغا دے او ظالم بادشاہ مخیر تولارو واسید خار کی شاگرد ور سرو بادشاہ ظالمو آغا والا درباری مولیان دیر دا اختلی مقابلی لے آغا یوازی اسی شاگرد ور سرو نیر پیرالا ابو نصر خزائی باندی شاگر تے ہوئی ویر ماما نے تیر رالا لیکن بل طرف تا مقابلین دیر زیاد کی ہمون لگیو تو آئی چی زمان دا زلک مطمئن شی شاگر ورطا دا یا تی علیہ صلی اللہ بے کافی نبدا ویوخوی پونکا من لدین من دونی ہی آیات کل آغا وارد یک دم برابر شو ابے مناظرہ وکلا آسوم ربی دتیان چیو غلط اجتول پڑکلا نوی عالمو اللہ سے خپل تعلق ساتھ اللہ بدی بچ گئی دنیا نچا د قوت نچا طاقت نہ خوف مکوا ومن یبدل اللہ او چالا چی گمراہ کی اللہ پاک وما له من ہاد نبی نظر پار سلگی رہے تھے ان کے ومن یہد اللہ چر چل ہی رہے تو کی وما له من مدبر نبی نظر پار سو گمراہ کا ان کے علیہ صلی اللہ عین اللہ پاک یا عزیز غالب انتقام خوند بدلی غصو اللہ انتقام غصیش بازی علماء لی کری دی چه هر کلی او سره ظلم کئی زیاده کئی او بل مظلومی سر او دا مظلوم ظاهری سا وست طاقت نکی چه ظالم مقابله او کی نبز دیری کی نی پا توجه سر او دا الفاظ یا عزیز یا زنتقام یو دریس سر زاله دی ووی مخی روز سر درود ووی او دار دین کراولی چی اللہ دی ظالم نر اللہ تا انتقام واخلی نو اللہ جل شانہو با ذرہ پار انتقام واخلی نا ظلیم با ذری لکی گی او دا حد نتیجہ آوز بینن اتفاکار شاہ پر شیخ رحمہ اللہ بوئی چی از دنبی او تا ظلم زیاد نئے او تا زیاد بددوائی ہو کی نو دا زخپل نقصان دے ولی انسالتا ہم او فکرے تتپوسو کرے دیونا من خلق السماوات والارض چا پیدا کرنی اسمانو نوزمکا یقولن اللہ خاما خادبو چا اللہ پاکا قلو آئے پیغمبرا اپر آئیتم آیا نتاسوی لئی ما تدعونا من دون اللہ آسو کساس راب لئی ما سواد اللہ ان ارادنی اللہ کچرتی رادو کی ما تا اللہ پاک بی در اند زرر حل ہن آیدی دغا کاشفات دری لرکون کی قریب داللہ لرا او ارادنی یما تیرادنو کی بی رحمت اند رحمت حل ہن ایدی دغا حتاسی رب علی ممسکات رحمتی بندہن کی در رحمت دا اللہ قل حسبی اللہ ہوا یا کافی دے مادر اللہ پاک علی توکل متوکلون خاص پا دغا اللہ مانی توکل کی توکل کون کی بروسہ کی بروسہ کون کی ہن زمیر دا مونس سے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن جمع مونس ضمیر دے دا کافران و مشرکین جنہ چانا واریا ہوتے ضمیر دا مونس ولی راجے کرو یا خود دیو جنا چی دیو دا چاہی بادت کولو دا غو نمون دا مونسو لکا عزا شو لات شو منات شو او ای دا غو نمین دیونی الا ایناسا دا لانا سوا دیو نرابلی مگر زنانا نو باز علماء وی اصل کی د ایناس مانا اغا مڑے دے ندیو با دا مڑے عبادت کولو انسا بنی فلان دا مڑے مراد ایا زمیر د مونث د خذ دیو جن راجی کلو چې لکه څنګه هغه زنانه عجز او کمزوري وي دا چې سل د معبودین هم کمزوري او شیخ رحمه الله فرمایي چې لکه څنګه زنانه او رسول څنګه د معامله کوي دوی د خپل معبودین سره کوي شال خلق زنانه ول راوړي هنو دیو په مزار شاله کوي بنگڑی خلق زنانو دروڑی دی آتی بشمیر بنگڑی بای او تاوشو بای گوتی بای تاوشو بای نخذو گوندی معاملہ و سکی دیو انی زمیرم دا مونت راجیش قلو آیا یا قومی عملو از ما قوم عمل کوئی علا مکانتی کم پخپل طریقہ باندی انی بیشک زعاملون عمل کون کم فسوف تعلمون زرد چی پوا بشی ما یاتیهی آسو تیراشی اغتا عذابون عذاب یغزی شرمی در رویهی لواقیش علی پدوانی عذاب مقیم عذاب همیشہ اینا بیشک منگا انزلنا نازل کرنے علیکل کتاب پتابانی کتاب لنازی دفارد خلقو بالحقی پاکسرا فمانی حتدا نچاجی سمالار بیاموندہ فرینتی دفلزان دفارمومی خلا پیدکی پمن دل او زوج گمراه شو پینما یا دلو بیچ گمراه کی یالیا پر نه بس باندې zarar نه بس رسي ومان تعلیم دی وکیل او تنه پر دی باندې نگبان الله یتوفل انفس دین دریم باب دے 52 پوری پر کی پینزم اخری دلیل دے اورد دے شفاعت قہریا او زجر او زورن دا اعراض توحید او ایدن البذکر کی دا اثرت دا عذاب نیرا او آخر کی بیان دری اقلی اللہ یتوفل انفس دا اقلی دلیل دی اللہ یتوفل انفس اغلی ساونا حین موتیا پوخ دا مرگ دے کے دا مرگ پوخ کی ساو آخلی دا خلقو والتي او اغساهم اخلي والتي او اغسا لم تموتو اغا نمر کی گی پی منامی آپ وغد خوب داغی کن هم اغا اللہ اخلی نفیم سی کلتی ساری اغا قدوا چی پی سلو کی علی الموت پغمانی نمر ویورتر دخرا ورانی گی مل الى عجل موسمہ ترنیتی مقرر پوری انا فی ذالکا مشک بری کی لآیت نغیر لی قومی تفکرون لپادا قوم چی فکر کیا ندی آیاتا بمناسبت سرا یو بازی مباحث تی اغا معلوم اول پکار دی یو انسان تا پورا یو حقیقتا معلوم شی او دویم دی زمانه کی داسی خلقا دیر پیدا شو دی یهود و نسوارا و پس از شنو اگر خلقو پا قائرو کیو تزلزل پیدا کئی خاص کر دا زیادہ قبر پا حوالہ سر منا مسلم ام خکارشی چه قرآن سنت نسنگ معلومی گی او دا خلق سنگ گوندی پیش کئی یو خبر خدا نا چه دا انسان نفس او روح دا یو شیر او کنت یدا جدا شی لیکن دا نفس اطلاق موشو کلو نفس زائقت الموت او روح امراضی انسان بدن کی روح دے نو دا یو شے دے کو جدا دی پا دے کی دو قول دی یو قول امدارے چی دا دوانا یو شے دے او دا معلومی جی دا حدیث تا مسلمنا چی کم کن سو ایک صفحہ کی ذکر کرے دے کی نبی علیہ السلام داخل شو پا ابو سلمہ رضی نحو باندے او دا آغا دا نظر دا چی کولاو پاتی شو نبی علیہ السلام والا اثر کی پٹی کڑی تک ساتھی ہوتے ہو ابیا نبی علیہ السلام وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر روح چی کلا واغستے شی نظر پاگی پسیت ور پسیش نظر در کینا روح راغلو اور نبی اپاد نفس در راغلو نمالی شروع ہو نفس یو دے روح الله اخلي نفس تا الله تا روح یوشش رجادی چی دا بحرین زمان چی نبیر اسلام فرمائی علم تر اول انسان ازامات شخص بس تاز انسان تا نگو رئی چی کل من شی دا غد نظر دیتی خلاق راو کی دی دا بری روح پتی دی فذالک حین یبع بسر و نفس دا پاوکی چی دا نظر پری نفس دی نمکی و تا روح ویل و رسی و تا نفس ویل معلوم شیو شیر اول حدیث چی دا بحرین زمان چی نبیر اسلام فرمائیلو تعذر الملائکه ملائکه حاضریږي چې کله چا ځن کدنی نو کدا سره تعالی وی نو ملائکه وته وی پوهری دي ايته النفس الطيبه اوزا ایسا پاکه چا په دې څه پاکه کیو اوزا چې تاسو په چهره او تزيره والا ډیر وه نوره حان خوشاله خوشبو يو او عرب چې هغه غوسنه لري دا دې ابن ماجه کې لري 314 کې د دین دا معلوم شو دي حدیث نه روح او نفس یو شری لکه کوئی روح وته نظر او پاتې شو بلکې تاو نفس وته نظر او پاتې شو مل حدیث کې رااله چې اے روح راوزا پاک روح ته ويو بچ وي اے پریت روح تر نفس راوزنو دا روح راوته دي ابو حیان رحمه الله هم دا ویلي اوی چی حدیث او لغت پریبانی دلالت کی چی نفس او روح دوانا یو شیره او دا دیجی دایی دا جسین دقی تمر گوش چی دا نفس او روح دا جسین جدا شی بحری محیط کی نظم الدرر کی دا شیری او دا چی علام وردی پینزم جل 561 کیوئی چی تحقیق ہم دارے چی روح او نفس یو شیره اعتبار دا ذات ہاں چی پتون جدا جدا را جی او دا خبر روح المانی کرلا دا خبر الجمل کرلا من دویم قول لبازی علماء دے چاہوی روح جدا شرے او نفس جدا دے نوی نفس آگرے چی پاغیمانی عقل و تمیز را دی او روح آگرے چی پاغیز انسان دا بدن حرکت کئی کتا پرتکی خسائی قول اولنے دے دا قول کمزور دے دا سہین دے یو خبر دا شو چی روح او نفس دا دوانا مرادیب تی یو شیر دویم خبردار چی کل دا انسان دا بدن روح اوزی نو دے مرشو او نفس همو تو نو مرشو نو آیا دا روح دے بدن تا بیارا وپس کی کن را وپس کی دا یو خبرد قرآن کریم دا دی آیات ندا معلومی گی چی نو وپس کی چنانچہ دی آیات پر تفسیر کی قرطبی سے وئی چو ما قبضہو پی حالت الموت پہو یمسکوہو اغا ساچی اللہی دا مرک پہ حالت کی واقعی نو اغی ساری ولا یرسلو الی یوم من قیامہ اغا دی بدن تا نرانی کی تر قیامت پوری ابل عالم تزی او مظہری تفسیر مظہری کی ذکر شوری چو ولا یردو الی البدن حتی ینفخ نفخت البعض چه در روح دی بدن تا بیا نراولی ترسود چه دا قیامت دا قائم دو دا پارا شکولی نیوالی شو دا تحقیق روح المانیم کرده فخرودین رازی تفسیر کبیر کی کرده او جمل درین جل 303 کرده ابن جریر کرده مجمع و زواید وم جل سلمہ صفحہ کرده دا تول نقل قید عبداللہ ابن عباس نا کہ اللہ پاک دا مڑو روحن ساتی او کم انسان چې په خوب کې ته کم آغا ساغی تے اگر جو اندو تبیر تو واپس تے خود مڑو آغا ساتی زن او بخاری کی دویم جل کے یوو لسوا صفحہ کی دا رضی دو آگانی اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا خوب ذکر کردی نفا کی دادا بسمی کا وزات جنبی و بی کا عرفہو ہو انام تک تنب سے فغفر لہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَحْفِظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللہ کے زمان ساری وسا تو وہ بخا اکو واپس راولے کو نمڑ نہ شما نبی حفاظت تو کر کر نکانو چکے او دغه حدیث سے مسروق نشکات کے مراغلے نے چکلا کم سوک دا اللہ پلار کی شہیدان چی نو دا شهدا دا دا الله مخی تطبیشی نو اللہ پاک با خورتووی چی تاسو سغواری ویاوی اللہ سو مونگ سغواری چی سغو تامو ترا کرلی اللہ وی نسو سوالو کئی دا ټول شهدا با پا اتفاق کروی یا رب نوریدو ان ترد ارواحنا پی اجسادنا حتی نقتل پی سبیلی کمرتن اخرى اے اللہ مونگ دا غواړو زمونگ روحونا بیر تجسو تواپس کا ستا پلار کی مونگ بیا قتل شو اذا قتل دو وجه دمتر کم عزت میرا مشویره نو اللہ پاک سکل لدیو دا خبر واری نو ایر لدیو سحاجت نشتے نو پری بیری او دغه چې نورم گن روایتونه گری موتار امام مالک اول جن دو تو ویچیس کی او مداری که ام دادی آیات پا تفسیر کی دفت ہوئی انسان کلا پا خوب کی ادشی نو چیز دمار نی مقرر نو آغا روح واپس راش او که مقرری نو آغا لازتی وسا دی الامن سطیف ہوئی اللہ یتوفا الانفس اے یتوفا حینن تنامو اللہ دا آخر دا ادکی دو پٹیم کی کوئی تشبیح دا ادکی دن کور کرلا دا مڑو سرا پا دیکی تی لکسنگا دا مڑی تمیز نشی کولے تصرف نشی کولے نو دا سی دیو دا چکم او دشی دیو ام تمیز او تصرف نشی کولے نو سی غبر ام دادا سی دا روحونا بیرتا نو واپس کی دیجو سوتا لیکن بڑی بانی یو مضبوط اشکال لے دا حدیث برائی ابن عزیب رضی اللہ ترنہونا چا سرائی دا مشکال ذکر کرے اوگا دا حدیث او پاکی دار آغلی دی چې کله انسان مړ شي نو بیرته پکې روح واچولی شي او ملائکې تپوس کوي خو د هغې جواب یو دا دی چې هغه حدیث په اتفاق سو ضعیف دی لکه راوی نه منهان ابن عمر هغه ضعیف دی د قرآن کریم آیاتونه او صحیح حدیثونه دا معلوم شو چې نه واپس کېږي او دغه ضعیف روایت او د محدثینو دا قانون دی چې کله د صحیح حدیث په مقابله کې ضعیف راشي نو په صحیح به عمل کوي ضعیف به پرېږدي آیا متدان سے کہ چیزوں میں اس کی تطبیق کے نہ تطبیق ہم دارے تو قرآن اور سنت من کی اصطلاح پر نشی کہ جسا دو قسم دا یو جسدی عنصری دے اول جسدی مثالی دے جسدی عنصری دے انسان دی بدن توئی او مثالی چی دی کم صورت اغی توئی نو دغا روح جسدی مثالی تو واپس کی گئی کم دا انسان دا پار دا جسدی عنصری تا واپس کی او جسدی مثالی شتے سنگ چی حدیث تا مسلم کی راضی چی دا شہداؤ دا جنتیانو اغاروا با پچیٹو دا مرغوش نو کی او دا کافرو باغا پچیٹو دا تور مرغو کی دا تور مرغی اسنی مرغی داغا جسدی مثالی شو او بازی داوئی چه کبیل پر از اومنو چیز اگر دا روح دی جسی ترا خدا سید دلگ وقت دا پار دی سوال جواب ہوشی بیازی اخوال مقام تا او بازی داوی چی دا دی عوض مقصد تیب دمرا دی چی دا مڑے او دا جسا عذاب پا دی معنی مخصوص یا خون بی مخصوص دمرا مقدار کی دیسی نئی چی مکمل دل سرازی او دا جسا جون رئی کئی دا چی نگا دکاگا جون قیامت کی رازی نسی خبر ام دادا چې روحونه کله ووتل دا دې جوسې ته بېرته نه واپس کېږي او عذاب قبر جوسې له هم شته عذاب قبر روح له هم شته صحیح مذهب هم دا دی روح له په خپله طریقې سره او جوسې له په خپله طریقې سره الله کولی شي شر العقائد کې راځي چې په دې جوسه کې په دومره مقدار باندې الله پاک یو ژوند پیدا کړي چې په هغې باندې دی د عذاب تکلیف او د نعمت خوند حاصلوي او دانه نه مستلزم دی لره چې روح دې توافق شي شر او قائد وي ولا يستلزم ذلك اعاده الروح الى الجسد بریمه خبره هغه دا چې دا روحونه جسی ته نه راځي دا چرته دا اهم خبره ده نو قران او حدیث نه دا معلومیږي چې د مؤمنانو روحونه هغه ته لیږین کړي نبی علیه الصلاه والسلام چې کله وفات شروع شو نو د وفات پر دین کې نبی علیہ السلام ته اللهم الرفیق الاعلى اللهم بر ملګرو ته ورسه تر جنت او لی دی دا مقام دی چې دا یې د پاسه د عرش رحمان ذات ته مظهریم دا ذکر لی شرعه تو ایام ذکر کړي او فقه سنام ذکر کړي او هر چې کافر دی دا هو د روحونو مستقر سی جین دی سی جین دا و میز مکی لاندې دی د جانم په خاک غایات معنی دا شو چې الله پاک روحونه اغلی په دوو پات کې دو سره یو غټو پات ته هغه دا نه چې هغه روح الله واخلي او انسان هغه دونه ختم شي او دوی موړو کې اوپات ته چې هغه ته خوب وي ښایي انسان صرف هغه تمیز د خوبت نشي کولی نور جوسین هغه روح نه تلی او چې الله پاک چاله خوب نه راول نو که ډېر دې ګولۍ ورته وکړي خو نه شي الله خپل قدرت په طریقې ذکر نو حاصل خبر همدا شوه چې روح او نفس یو شی دی روح چې د بدن نه ووتو سا ووتو دا بېرته بدن ته نه راځي او د مؤمنانو د ارواحو مقام هغه علیین دی چې دا د جنت خواته ځای دی او د کفارو د پستاقو د پجارو د ارواحو مقام چې جی مې چې جانم په خوا کې دی او اذان قبر د ځان یو عالم دی چې روح نه ورکولی کېږي عذاب او خوشحالي او جسې لم ورکولی کېږي خو دا په کیفیت الله خبر دی مونږ نه په دې کې ګوتې وهل نه دي پکار ایمان مو بالغیب راوالی خو سترګو مونږ لیدل نه دي څنګه چې الله پاک ورکوي دا مسله شوه اوس څه خلک پیدا شوري په دې کې شکونه کوي په دې کې د خلکو منځ کې تردد پیدا کوي او چې ځل حقیقت ورته بیانوي لکه ځاګړي خبر نه مني او یا دا کوي او هغه کوي او مونږ نه کوي دا ټول د یهود او نصارا یو سازش دی ام اتخذوا من دون الله شفعاء ايدون يولي ما سوى الله نا سفارشيان قل وارتوايا او لو كانوا لا يملكون شيئا اگر جديو مالکان نوی لسسیز ولا يقلون ناقل لري نجام سفارش کی جنہ سے اختیار کی انہیں بکیات کلش کی قل اللہ شفاعتو توایا خاز اللہ دفار دے سفارش جمیع انتول ان اختیار دے سفارش اللہ سدے له ملک السماوات دغلنا پارا باقی رسمان ہوں دو دزمکی سمیلی ترجعون میں بدغلی اتا تازوا پس کی ریشیا ویزا ذکر اللہ اکلہ کی اتبیش اللہ پاک وحدہ یوازی اسم عزت پا نپرت شی قلوب اللذین آزون داکتانو لا یؤمنون امی آخرتی چی ایمان نراؤنی پا آخرتا فتوحید خبکی گی دا آن خلقو علامه ذکر پیا چې ایمان په آخرت نه راوځي په توحید خپکیږي وایزا ذکر الذین او کله چې ارکه شیا کسان من دونه چې ما سوا د الله نه دي اذا هم یستبشرون نازه به دوی خوشاله وي چې د دوی دغه معبودین او باباګانو ذکر کوي کنه واه واه واه خوشاله شي دې توحید خبره کې تندی را کوت کړی بد بد مګوري قل اللهم توایا اے الله فاطر السماوات اے پیدا کون کیا د اسمانونو ول ارض د زمکی عالم الغیب اے کویا پپټو شاهدتی پخکارا انتا تا کومو تپی سلکے بینای باندې کا په دې خپل بندیانو کی سیما پاسې کی کانو کی تلی پونچ دیو په خلاف کوي د پی سلب تک الله دې کنه دا خبره معلوم شو چې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق بدای چې مسلمان به خوشاليږي د حق په اورېدو باندې په توحید په مسله باندې د قران په خبرو باندې او کافران دا پدې خپکی بلدا معلوم شو چې مسلمان شاندار چې او مضبوطه خبره کوي خو خبره به کوي او دا مشرکینو او دا غلط و خلق دا عدد تے چی داغو کما قید دن دا سب حسی قیسی خوبونا او گڑی نا پوڑی خبری بی دلیل خبری چنانچہ علامہ علوسی سے بروح المانی او ذکر کئی چې یو ځل ما یو سړی ته ووي هغه د مړو نه امداد غوښتو او یې پلان کیا زما امداد وکړي چې مړي ته یواز کو. نو ما ورته ویلي ته وایه چې یا الله الله تعالی وایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب زما بنجان تپوز ما بارک وکي نو زني زيما الله نه غوا وجيب دعوت دای زادانی او زه قبلو ما دعار دعا وکړ کی زما نه غواړي یا سره غوسه شو او ډیر ماته توویر او بیا وځه دام خبر شوم چې بل می نه کی چې تاسو خبري دا لوسی چې ده کنه دا خو ده اولیاؤنا منکر دی اولیاؤنا منی وی ده زنم با کدا خبر او ردلا چه دمر غلط آقیده ساتی چاگا وی ولی انسان تا زر را رسی دا اللہ نا ماز اللہ اللہ دمر زر نر را رسی کسن چی ولی تا تچه کیا سن زر را رسی اللہ اللہ او بل حدیثنا آیاتنا دا معلوم شوا چی دنیا کی بدا خلق من کی اختلافی اختیار اللہ ورکڑے دے و جبری پی صلی اللہ دلتی نے کئی دا و قیامت کی گئی انت تاکم بین عبادی کس مکان پی اختلافون تب پی صلی اللہ کے پل بندیان من کی پاسکی دی وکی اختلاف کیا بعض روایات نے معلومی گی شکر دا آیات تو کواری مدان دعا دی وکی اے دینی پی مختلفی من الاغ اللہ ما تہدائیتو کی فطرف دا اغسا چی پا کم کی حق دے او دا خلقو بکی اختلاف را گلے. حدیث کے مراجید ابو سلمہ رضاہون روایت تے کہ ما دا عشیر زنہان تپوس کرو چی نبی علیہ السلام بکل دا شپی پاسی دو تاجد بے کول نشورو بے نسن کولا ما عشیر زنہان اوپر میل چی نبی علیہ السلام بداوی اللہم رب جبریل و میکائل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شاہد انت تحکم بین عبادک ما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لمقتربی من الحق. اے اللہ اے رب جبریل او اے رب میکائیل و اسرافیل او اے پیدا کون کیا دا اسمان و عظم کی اے پویا پپٹ او پخکارا رسول بندیان من کی پیسلہ کے زگیری اختلاف کئی نمات سملار وقت اختلاف وقت کی پتر اب دا حقا بی اذنی کا انکا تاڑی من تخیر از وقت اللہ دا سا پا اذن کی جی تسم اللہ رخے اتا جاتا خورشی دا دعا با نبی علیہ السلام کولا نو کلم تی سب دا دعا وکن اللہ پاک با دا حق خی دا باطل نمدے راتا وحی باطل پسی بدے ندی انشاءاللہ. اللہ اللہ ولو او کچرتا ان بے شکا للذین ظلمو شید پاردا کسانو چی ظالمان دی مہا سافل اردوی چی بزمک کری جمعان طول ومثلہو او دلی پا مثل ماہو دلی سرا لفت دو خام خواب پی دیکی بور کئی بھی فری سرا منسو الازاب دبد ازاب نیوم القیامتی پورز قیامت نور بسختی شکر دن پارا دا ټول از مکه او ردی په مثل نور هم شي هغه ور کول ته به تیاری کړي عذاب نه خلاص شي. اوس والله دومره زیات چانه سره دی وخت هلته یو بیا وی نیار کار بشي و مدا او کار بشي له هم دی اوتا من الله اذا لنا ما لم يكون يحتسبون هغه چې دی په ګمان نه کولو دا هر څه به دی ور کوي خو قبلېږي مخکې ذکر شوي دي ما تو قبل منه قبلېږي تینا لاړه خبره ختم شو ده. اوس د ایمان بل غیب خبره ده په دې قرآن او په دې چې الله پاک ته ورکوي کدا دې چې ښکاره وی په دې کوم حکومت میلاویږي په دې کوم بادشاهي میلاویږي مونږ او تاسو غریبان په دې جماعت کې دې خلکو نه پرېښو بیا تیر اسلام آباد ته لاړ شه اسلام آباد پولیس نه تپوس کړي چېرته راغلی پټانه پی نواز شریف نو حکومت عالم چې بیا دې پرېږدي زی بڑی ہم نہیں معلوم اے دنیا یو سو رضی حکمت سے ندنج جی اللہ پاک بدی سا ورکے کہ داو تا معلوم بیام گئو تکر تفریخ داو دا غیب و خبر دا پتہ نشتا دی جمال کی بیا زمان زین او و بدا لہم من اللہ مالے میں کنی احتسیبو وَبَدَاوْ كَانَ مَشِي لَهُمْ دِوْ تَاسِ آتُمَا بَدَيْدَا سَا كَسَبُو چِكَرْنِ دِي وَحَاقَ بِهِمْ نَازِلْ وَشِ بَرِيُ مَاکَانُ بِيَ سَادِيُونَ آغا چی دیو پوری ٹوکی کولی نغی سزا بخکارش فَإِذَا مَسَلْ إِنسَانَا نُقَلَا چُورَسِهِ إِنسَانْ تَا دُرُّن تَقْرِيب دَعَانَا مُنْغْرَابَلِي ثُمَّ بِعَي دَاخَوَلْنَاو قَلَا چُمْ وَرْكُو تَنِعْمَتْ مِنَّا دَخْفَلْ تَرَفْنَا قَالَ وَيْدَي إِنَّمَا بِشِكَا اُتِيتُو دَارَا كَوَيْسَوْ دِي عَلَى عِلْمٍ فَإِلَمْ مَنْدِي وَفَقُوَا بَانْدِي دَاخُ مَاتَ دِي چَلْ مَعْلُمُ كَنَا زَكَ مِدَاسِ كَتَ وَقْلَا اوزفو هنر مات معلوم دے عزیزی خلق طول دا کے ہو مات چل معلوم دے دے گٹی میرا دا خبری کئی منحیا ملکی دا فتنتن امتحان دے کہ اللہ پاک دل نعمت پر کی لیکن نا کرم لے علمون لیکن ذات پریو کی نپوئی گی کہ اللہ اواری اس پر سکندونے کی دی بیر تاہی سیش و سڑیا نعمت وشو شکر آدھا کا پل زانت نسبت مکوہ قال الذين من قبلهم قد تفسر قالها وهي الودا خبر الذين كانوا من قبلهم في مقتول قالوا انما اوتيت على علم عندي قصص كثير سوري 78 نمبر ايات کی اذا ما تسرا کل شود از ما ده هنر او پوی پوی وما اغنى ندبن كلان بدون ما كان يكتبون كتبوا ولا فَأَصَابَهُمْ نُورَسِدَنْ لِتَا سَيْعَاتُ مَا بَدِدَا غَسَا كَسَبُوتِ لِيُو كَوَلْ وَالَّذِينَا ظُلَمُوا عَوَكَسَانْ چِزَا لِمَانِي آولَائِ دِي خَلْقُنَا فَيُصِيبُهُمْ زُرْدَا چُوبَرَسِكْ لِيُو تَا سَيْعَاتُ مَا كَسَبُوا بَدَيْدَا غَسِ لِيُو كَوَلْ وَمَا هُمْ بِمَوْجِدِينَ مالداری را وسن کے غریبی را وسن کے اللہ دے دانے نے پکا ایک سوڑا دے کی نسبت پل چاہ تکیا غریبی نسبت بل چاہ تکی کہ اللہ و تخکت تل دی انہ فی ذالکا بشک بڑے کی لآیات نغیری لی قومی یومینون پاردہ قوم تیمان ناوڑی قل یا عبادی اللذین اسرفو دسل ورم باندے تر ستا ساک پوری فدی کی ترغیب دے توحید او قرآن تا او اقلی دلیل وم اتم بذکر کی قلو آیا اے پیغمبرا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهما اے زما بندیانو او کسانو اذا اٹیک کردے پا قلو نفسنو لا تقنطو من رحمت اللہ من امید کی گئی رحمت اللہ نام ان امید نشئی ان اللہ بشک اللہ پاک یغفر الذنوب بغی گناہونا جمیعا طولا انہو بشک دا اللہ پاک والغفور الرحیم اغبخون کے میرا باندے عمر رضی اللہ عنہ دور دے ناہاج تسلو ایو قاتلہ اگر ایراف کو پین رات لحاج تا مکی مو کر رمیت چی نزیشن دا دوانا قاتلی یوزش اسپیر تیمو نصاب کرامو دا عدتو چاگو با دا دین خبری کوری اخپل نسکی نو مر جاہو خپل غلام تاوی چی پاسا او دا عراق نا چی کم قاتل را غل دا حج دا پار داغونا تا پوسو کا چی پا قرآن کریم کی رتول نغت کم آیت نو پاسی دا تا پوسی اپلو چی کم آیت غت پے دا عراق دا کو او دا کو پی دا قاتلی پاک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغا اخپلی او شاگر تاوی چی پاس او جواب ورکا چی طول نغت آیات پا قرآن کریم کی آیت الکرسی دا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اعظم آیت ان کی القرآن جواب سیو نعمر بیا غلام تری پاس تپوسو کا چې په قرآن کریم کې رټول جامع کم آیات دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خپل شاگرد ته یې پاس جواب وکړ چې دا آیات ډېر جامع دی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون هغه جواب ورکړو جواب صحیح نو عمر جاهم بیا خپل غلام ته پازو تبوسو کا ايو ايتنا ارجا فل قران چې کوم یو آیا ډیر دو مې دې په قران کې چاغه تبوسو کو عبد الله بن مسعود شاګرد ته جواب ورکا چې ډیر دو مې آیا داري قولي اي عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے گناہگارو دا اللہ در رحمت نمن امید کی گیا اللہ ټول گناہوں نہ بخی کفر بخی شرک بخی او چې څه گناہوں نہ چاو دی بخی خو توبه وباسا اللہ سے تعلق ہے بغل دا مانو او که توبه و نویسا نبی اسی شرک کفر نہ بخی او نور چې چاله خو غشی نہ بخی ان اللہ لا یغفرو ایو شرک بیه ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء شرک اللہ نے بخی اور ادین علاوہ چی چالو واری ووی بخی کو پراو شرک نبخی توبے نبغیر چی مرشو اور چی توبہ دیویستنو اللہ طول گناہو نبخی اندے کی ترغیب شو توبے تا نسی کل دادری وانا جوابون سیشو نومر ازہو پاسو اللہ فیکم ابن مسعود زمانی پا اللہ قسمی تاسو کی ابن مسعود دے دا خبری بل سکنی شکوالے ناری آو آخری قرآن بانی اتا اللہ غج پواور کریو زیو نبی علیہ السلام سلور کسان مختص کرو چیتا زاغون قرآن وائی کامیاب بئی اللہ اللہ باقی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغیب شو توبه تا نو توبه چی دا یو توبه الفاظ دی یو توبه حقیقت دی توبه دا دی حقیقت نی بارت دی حقیقت نا توبه هم دا دی چی انسان نکم گناه شوی نده پا گناه خپش یا اللہ دا ماستانا فرمانی کرد دا یو خبرشی دوی ما گناه پریدی چی دا او درم ایندل عظمو کی قصد چدا بنکو او سلورم کرده پا زیما بانی سحاقوی دا اللہ یا دا انسانانو اغاوالا کی منزون قضا شوری دا ای قضا روڑی روجی قضا شوری دا ای قضا روڑی زکاة پا زیما بینو اغا زکاة ورکی کبا خلمانی سیخوار وشو او نشو مزاز تو بی حقیقت تے تو بوی تلشو بیا انسان کمزور دے شیطان نفس کی غالب شو اور اگر بیا گناہ وشو خو بیا خفشو نو اللہ بخی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا و چلے توبہ و باسی کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم داغن خطا کی بہتر پا خطا کون کی اگر دے چیغ توبہ و باسی ایوازی الفاظ پا خلمانی ہوئی او نه په ګناه خپه دی نه پریدي نه عزم کوي دا ایندله د پرېښودو نه پردی حق ورکوي او توبه توبه کوي نه باره کې همدا ده توبه برلب صبح بریت دلپور ذوقي ګناه ماتیت راخند مې آیت دي استغفار ما چې توبه په خوله باندې او تسبیح په لاس کې وي او زړه د ګناه نه ډک دی او سوچونه پکې کوي بیا ګناه لا خندا ورځي په داسې توبه کوي اللہ وی توبہ باسی اللہ ہر قسم گناہ بخی وانی مرجو کے الی ربکم خود ربتا واسلم و تابیدار شئی لہو دغ اللہ دب پارا من قبل ایاتیکم العذاب مخیر دینا چرا اشتاز کا عذاب سم لا تنصرن گیا وصف اندار نشکیر توبہ باسی ابو سعید خدری زہن روایت تے توبہ اللہ سمر خوش آلی نبی علیہ السلام فرمائل فبنی اسرائیلو کیو سڑیو یو کم سل مری چڑی یو سا غم پیدا شو کتا خلمانا دیر زیادتے شوئے چیزا وستو وکم جدا مواب گناہ ما تلا مواب کی یو راہیب خوال لارو راہیبو دا پیرو خو یلم و سنو راغنے تا پوس وکللو سمان دا چی مری شو دی زما با توبه ای که نبای آور تاوی تا توبه نیشتی تاو غر کی تا یو کم سل مری کردی تا توبه چرترا ازا قاتل غصورلا نو راهي مې چې قتل کوي خلکو پورا کم کړ خو بیا هم د غریب سره غم او غریب سره او دلو ته پوسونه کو کوله نو چا ورته وی هلکه پلان کیږي چې عالم دی لار چې داغه نه تپوس وکړه دا عالم خو له لاړو هغه ته وی ایمان دا چې مړي شوري پلان کی پیر له تلم خو هغه وی چې تا توبه نشته عالم ورته یو هو ته تو بیا اوس تا مې کی څوک غایل واقع کیږي توبه الله قبلې ولې نشته تا توبه وته څه کې نو تر کړي حالات بیان کړ عالم پوه شو چې د کړي ماحول خراب دی او دا ټول قاتلین می قتلونه کوي نور دی دې چې وکړه چې خپل کې نه چې پلان کی کړی نه کانو خلقو کړی دی او هغه کړی کی ته ژوند روانو دا ګناه بستانه نه کیږي نو دا سره روان شو خپل کړی پری خو دو او دا خو خلقو کړی ته روان شو چې کله تر یو مینځه پورې لاړو نو دا نیټه مقرر شو د مرګ نو ملائک ګوان راغله ملائک د عذاب امراله او ملائک د رحمت امراله دا و مې چې جګړه شو ملائک د عذاب وي چې موږ بد درو اخلو نګر ټول مره غلطی کړل او ملائک د رحمت وي چې موږ یې اخلو ذکر توبه پنه تروانو مې کانو کړی الله پاک یو درې مو پرشترا ولي غلا چې دې کومې کیتا صلح وکا هغه چیراله وي د ازمکه کش کا که دا ځمکه د غلطو خلقو کلي ته نږدې وه نو ملایک د عذاب به رحمت هم به یې روح واخلي او که دا سړی نږدې شوی و د نیکانو کلي ته هغه ځمکه لږه وه نو هغه ملایک چې د رحمت چغې به یې روح واخلي الله جل شانو خپلو بندیانو باندې دومره خفه کېږي چې الله دې ځمکې ته حکم وکړلو چې ته اوږده شه او د نیکانو تر ازمکی تیو کمو کچھ رالنڈا شو او بازی روایتو کی رازی چی دیکھ لطلو نو دیکھو کمزور شو لکا مرگی مقرر شو نو دیر آو غرزی دو نو دا اللہ پا حکم من دا اغسینا اغت رب تا وقت نیزمکی کچھ کلا نو اغت رب تا یو لیشتے کمو دا نیکانو تا اللہ وی دیو دیرو خواہ اللہ بخون کے میرا باندے نو لارو اللہ توبہ قبول کلا او حدیث کی رضی اللہ د خپل بندا په توبه باندې ډیر خوشحالي دومره خوشحالي کی دومره لکه یو سړی د په بیابان کې لري او دا رب د شي مشهور دي د سامانو اپ او خبرو ته خو بس او غره د نه ورکه شو نه بس ډیر وګرځې دو خو کې بیان مو اخر نه امید شو نو راغه ونه او دونه په یخ کې کېناستو او کمرې سره ته کېخوا او د مرګ په نیت کېناست کمره اوده شو چې اوده شو نو دې رایخ شو چې رایخ شو وی کا تاوخه د تامان سره د سر ته ولاړو نو دې بدې وختي خوشاله شو نو ډېرې خوشحالۍ نه وای اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله پاک ته زما بنده یو زه دې رب یم اختا من شدت الفرح خطا شو د څه دې ته خوشاله نه وای دا بنده دونه نه خوشاله کې کله چې د بنده په توبه سره خوشاله کې انا امید نه د پکار په تیر شوی زمانه کې نبی رسول اسلام یو سره و چې خیر کار یې چلته نه کړې دا حدیث تر تندیا کې موږ بیان کړو حج کله مړ کېدو خپل بچی را جمع کړ هغه ته وصیت وکړلو چې کله زمړ شمانو تاسو ما وتی دی ازما یې ربر حواله په هواګانو سمندرونو کې وښیندای پوری کله پاک زداسي راځوندې کله په مای تنګیرا وستا یا قادر شو په ما باندې زما خیر نشه ازامون انده چې وکړو الله پاک دې راجمک او په دې مخې ته ودرو وینا کار دی وری کړی او یا الله ستاسو یې رنه نکړي الله وی زما یې رنه نکړه بس ما معاف کړ الله نو مې دینه د پکار وتبیو تابیداری کوي احسن ما د کار اون دې نه کوم چې نظر په شو دي تاسو ته ترغیب د قران ته هغه کتاب راغلی تابیداری وکړي نمیکم درب تال سنا من قبل آیاتکم العذاب مخیر دینا چراش تال سا عذاب بغتنا صاحب انتم نا تشورون تال سبنا پوئی گئی معلوم شد قرآن پر خودل سبب دا عذاب کری ان تقولا چون وی نفس یو نب یا حسرتا ای افسوس علامہ پاسمانی پردتو چما کمی کڑے پی جنب اللہ پا علق دا اللہ کی اللہ طرف تما سنے لکل یو دنیا اڑخو بند اللہ اڑخو نما ٹولا کشی دنیا اڑخ سوال او دا اللہ اڑخ سنے سنے لکل فین کنتو او یقین ننزول من الساخری نمس فرکا انکونا اللہ پا دن پوری دا خبری بیسو کنے کی ذکر اللہ ما کتاب راولی گو او تقولا یا ونوی نفس لو کچرتا ان اللہ بشک اللہ ادانی ما تهید اکڑے لکنت من المتقی زبد پریزگارانو نوے ادانی ما نے کدے خبر کڑے او تقولا یا ونوی نفس حین پاوکی ترلازات کی عذابوی نی لو کچرتا انا بشک لی وی زمان دپارا کرتنو اپس کی دل دنیا تا فاکونا من المحسنین زبشوی ودنی کو کارونا بلا ولنا قد جاءت آياتي فتغزر اغلي تاتا زما آياتنا فكذبت بها نتا تجيب کرنے دی فجبا وستكبرتا وزانیتت گرنے دی لا پاندامونو فكنت من الكافرين اویتر کافرون فضلکی ویوم القیامتی اقرز قیامت کی تر اللذین تبینی آقسان کذبو علی اللہ چی دروغی پالنا وجو مصود دامخون بیتوروی اللہ اللہ همدازی بخونه بایی قرآن کی رازی که انما اغشه تو جون قطعان من لیل مسلم تبا ویچی دیو مخونه پت شودی پیو تو کلادش فکی تکتوار یوم تبیز وجو و تصورد وجو علیس پی جهنم اینن با جهنم که مسوان زیره چی دورین متکبری دپار تکبر کونکو وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا أَوْ خَلَاصَ كَيُّ بَشْ كَيَّ اللَّهَ فَاكْ آكَسَانْ كِيرِهِ بِمَفَازَتِهِمَا وَسَوْدَكَّا مِعَ بَيْنَ دِيَا لَا يَمَسْهُمُ السُّوءُ نَمَرِ سِيْرِيُ التَّكْلِيفِ وَنَمَرِيُ غَمْ جَنْوِي اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ پیدا کون کی دہر شیرے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ وَدَى اللَّهُ فَارِسَ نِقَابَانَ وَزِمَوَارْدِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ خاص غلہ در پارا چابیانی در اسمانون دیوان عرضی رزمکی در اسمانون رزمکی در خزانو چابیانی اللہ سر دی و دیگی در بس یا تصرف نچلی گی والذین کبرو بی آیت اللہ و آکزان جی کبر کی در اللہ پیتنو اولائی کم الخاسرون دا کسان دیو تاوانیان دی اللہ اللہ مشرکین مطالبه کوي او هغه مخیم دایو میشن وسم دی اتحاد الادیان اتحاد الادیان مقصد دا هم داري ادار چې خپل خبره چې څوک څه کوي یو بل یو بل کې ګوتی نه وایي خپل مذهب چھوڑو مت دوسروں کا چھوڑو مت خپل مذهب مه پرېږده او د بلا چھوڑو مت دا رب مشرکین او د یهودو سازش دی دې زمانه کې هم کوي او ډېر په زور شور سره دا خبره هغو روانه کړې ده او د ناپوهۍ په وجه باندې ډېر مسلمانانو هم د هغو د ریمیشن تایید کوي او دومره هغو دا خبره خوره کړې ده زره ابلاغ په ذریعه باندې د مسلمانانو په کلو کې هم د هغو داسې خلک شته ماستر سے ہوئی اوزل بازار کی کینہ سنی سڑی طرح نماؤل ترغیب اور کھو احمد پیجی استاجی تسکی سلا رکین حل سڑے خرے ہندوان ہم خری سکان ہم خری یہودیان ہم خری نسوارا ہم خری مسلمان ہم خری ایو انہی ایزانی رہ دارا ومیشن ار سڑے خرے ار سو خرے نظم پر کری کرا خبری ای خال کی بلے کی بسوچ د پیغمبر اسلام د بعثت نه پس د پیغمبر د دین نه علاوه بل دین ښه نه دی یهودیت په خپله زمانه کې صحیح و نصرانیت په خپله زمانه کې صحیح و خو چې کله نبی علیه السلام مبعوث شو نو اوس به دا دین منې نو کافر دا کوشش کوي مسلمانان ته کیا مخوي انور موخي نبی علیہ السلام په چم دای چې راغلو چې زموږ دي دین ته مخوي سلام خره نو الله خپل پیغمبر ته وي قل ورته وایا افغیر الله ای بغیر الله نه تامرونی لازم ته حکم کوي عبادت او عبادت وکم ایوه الجاهلون ای جاهلانو معلوم شو دا خبره چې غیر الله اطاعت کول او د غیر الله عبادت کول دا جهل دی ولقد اوحي اليك وبتغفر عليك ليسون تاتا والى الذين وقتم من قبلك كان مكري لئن شركت كثرت الشرك وكللو ليمت النعمل كان مرباد بجستعمل دمر كبير الشرك ولا تكونن من الغافلين او قام غات بشير التوانياننا هر كلات الشرك ده پیغمبر عمل باطلي من بلتا بسن تريد فطري قولا باطلي دا شرک دومره یو قبیح شی دی نړۍ صفت منه کوي او نه به دا وایي چې شرک هم خدای څه چې هندوان هم خدای خو د شرک صفت دی وکړو ته سیکان هم خدای خو د شرک صفت دی وکړو ته عیسایان خدای د شرک صفت دی وکړو ته یهودیان خدای د شرک صفت دی وکړو دا عمل بربادی بل الله پامون بلکې د الله بندگی کوه کوم من شاکرین او سره شکر گزارونه تم خلق و توحید کلک و لالی وما قدر اللہ خیرے باب دے پدے کی تخویف و خروی تبسیلن او بشارت تبسیلن ناخر کی توحید وما قدر اللہ دیو تعظیم و نکد اللہ پاک حق قدری لائق تعظیم داغا والارض از مکہ جمعان طول قبضتو کموٹی دلہ کی بھئی یوم القیامت پرز قیامت کے وسماوات اسمانه متیاتن اران غتیبن چی وی یمینی په خیر از الله ارا تاوی دن کی وی د خیر از الله نه څنګه دا غره شان ته مناسب دی یا حدیث کی راځي او چې تا یې دی یمین الله دوان لا سونه یمین دی دا غره شان مناسب دی مخصوص ته تشبیه نه ورکه سبحانه پاک دین الله پاک وتعالو چتیا ما شریکوند اسنا چې دیوسه شریکیا ان الله تعظیم دی و نکلو دې غیر الله عبادت کوي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي يهودي عالم نبی عليه السلام خاطر نه عالم وي چې کله قیامت راشي الله پاک به اسمانونه په یو غوته کې وګرځي او اوبا نمناک ازمکه په بلا او نور مخلوقات په بلا غوته دا ولا حرکت ورکی او بیا بوئی انا الملک اذا حقیقی باشای او ابن عمر روایت کی دیتی او بوئی این الجبارون این المتکبرون آغا زورور جزان تویسی شو آغا ست جزان گنوسی شو دغا علیم دی یهودی چی کل دا خبر اوکر نبی علیہ السلام وخندل ما ولی دو دمر وخندل چی دا نبی علیہ السلام نجامی غاخونا کارش دوجه تعجب اور تصدیق نہ دغه قول د یهودی عالم اوی نبی علیہ السلام دا آیات وی چې ما قدر الله قدری دا خفی جنی چې کما الله ویلی او بیا هم دی انکار کوي د الله ته تعظیم دی ونه کولو صحیح معرفت یې نه کولو ونو فی قاو پو کیو والے کی تیسوری پشپیرے کی پسو یکا نبی حوش بشی من حصو کی سماواتی چپس بانو کیری ومن اغصو پیر عربی جی بزم کا کیری الا من شاء اللہ مگر اغصو چو والی اللہ پاک چاہوری غلمان دی او حملت العرش چارش کم ملائکو چتکلے دی نا تول عرش بغتن کی اغب لائی تمنو فیقا میں پکے والے کی پی بدی کی اخرا بلزل فیضا ہم نازم دیو قیام نودری دن کی ووی انظر ان گوری با بازی و بازی تا گوری واشر قطیر ارضو اروخان بشیز مکا نینور ربیا پرنا درم دا اخفل روخان بشیز مکا پرنا در رب دزمکی سرا او دیال کتاب او کی بخو دیشی کتاب عمل نامہ وجیا بن نبی اور ابو تشی پیغمبرانو شهدا گوان وقودی او فیصلہ وشی بینهم دی کومن کی بالحق فقط وهم لا يظلمون او دوی سره ظلم نشي کېدی چې چا یو ګناه نه کړ پاپ چې وتپي یا چا نیکی کړي د هغې بدله ورنکړی شي نه دا چې به نه کېږي اوفیت او پوره پوره به ورکړی شي کلو نفس نانوستما ملت چې څه کړل دي هو عالمو او د الله پوهېږي بما پاسې پالون چې دوی کوي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا روان بکړی شي هغه کسان چې کافران دي سوق سوق شړلو ته وایي نو دوی به چېرته جوړ خو زوره ویل که لخته چې په څاروي پسې راغېستي روان بکړی شي هغه کسان چې کافران دي په طرف د جانم زمرن ډلې ډلې مجبور ته یې راوړه چې په خپل اختیار به نه دي اټکړې مې وته چې ولې ځکه مجرمان دي او په پړو کې به یې تړلي په زنځیرانو کې ملایک به یې راکاږي الله الله او ډلې ډلې د کمونستو به خپله ډلۍ ډلوي د عامو مشرکینو خپله د عامو کفارو خپله د یهودو خپله د نسوارو خپله د هندوانو خپله د سیکانو خپله او د عامو نافرمانو خپله حتی تر دې پورې اذا جاؤها کله چې راشي دوی جانم ته فتحت نو کلاو بکړن شي ابوابها دروازې دې جانم وقال ويلهم دي تاخذن توا دارو غره دي جانم د نگرانی د پاره چې کوم ملائک مقرر شو دي ناغو ورته وی الم یاتیکم رسول منکم اینو راغل تلتا پیغمبران تاسو نه یتلونا چې رسول علیکم تزبانی آیات ربکم آیاتن درم تاسو وینذرونکم او تاسو یې رونی وی نه قایومکم د ملاقات د ورځ تاسو نه حاضر کی دادا ان یتلو خبره راغله څوک چې اتنی تاسو ویلي بیان کړی دی قالو دی اوبو بلا ولینا ولیکن حقت کلمة العذاب لیکن ثابت شو دا وینا د عذاب الکافرین په کافرانو باندې موږ نه منل و هم نه اورېده تل شروع قیل ادخلوا اوبو ویلی شي داخل شي قیل مجهود راوړو د هر طرف نه به وینا الله به م وایځي ملائک به م وایځي مؤمنان به م وایځي ابواب جانم په دروازو د جانم کې خالدین په دچال کې چمیشه اوسې دن کوي په دې دراوتو ته ترتیب بنئ په دې ځا نو ډېر باندې مسل متکبرین زه نه اوسې دو د تکبر کوونکو هم دنیا کې تکبر کړو د الله د دین نه اور تکبر جو نه کوو الته به ناکاره او ذلیل جو نه دا تخویف شو اوس بشارت ذکر کئ وسیق الذین اتقوا اوروان بکړی چې آکسان چیرې ہی د خپل رب نه په طرف د جنت زمر انډرې ډرې دلته هم د مجهولې څیغه ده د دې وجنه وې چې جنتیان چې جنت ته ځي نو پیدل به نه ځي مناسبې سورلۍ بئ د هر چا هغې به سوارۍ او په اعزاز او په اکرام به دي روانې ډلې ډلې د انبیاو خپلې ډلې بئ د صحابو به خپله ډلۍ د مفسرینو به خپله ډلۍ د محدثینو به خپلۍ او د فقهاو به خپله ډلۍ او د عامو مسلمانانو دا به خپله ډله د بادشاهانو خپله چې کوم نیکان دي او د هغو د رعیت خپله ډله ډلې ډلې به روانې حتا تر دې پورې اذا جاوها کله چې راځي دوی جنت ته فتحت ابوابها او کول او شو به دې دروازې د مخ کې نه استقبال لپاره جنتونه به ښه شي وي جنتیان ته وقالوا ويلهم يتاخذن الطعام دارو ودني جنتا او ملائکا چې د جنت نگرانی کوي سلام علیکم سلام دې پتا سو خیر را لئی خیر را لئی فیبتوم خوشاله اوسی فیبتوم خوشاله اوسی فیبتوم تازه په پاک ژوند کړو په دنیا کې د شرک نه زګه وزل کې خزې تر علي نور ته وایي په دغلو ادا چې خالی دین پر ځل کې چې می شو سي دن کې وایي پرې جنت کې جنتیان چې جنت تلاشي الته مزيو خوندونه ویلي نسبوي وقال الحمد لله الذي او اموي دي وطول صفتنا دا كمالا خاص الله اغزات لردي صدقنا وعده وطرشنه كده دا مصرق پل وعده سيسيرا تبيرهم اقه راكلا او رسن الارض او فمراس كي راكلا منتزمت كان جانتا نتبوهو چه منزه حسلو من الجنة دي دا جنتنا حسن حسا کمزه چه دا مخخشي ارده تبزو سنیما عجر العاملين نرخده عجر دا عمل کونکو دنیا کی دا پابنده جوان تیر کرو نو آلتی با ازاد جوان تیر اکسر تزیه او تی ست کئی دل دو خارده تتلی نشو دا گناه زیت با نشو تی آنه هر کار کولی شو در پلی خوخی آلتی با عرضی تتلی چو هر بار کار با کولی شو در پلی خوخی سری خوخی کوا اللہ اللہ وطر الملائکتا و تبعین ملائک حافینا گیر جوڑا ان کی منا ولیلار چاپیر دارشنا چاپیر دارشنا ولاری تو سب بیونا تذبیب ہوئی بی حمد ربین سرد سیبتن دخفت ربا دا اللہ پا تعظیم کی ولاری وقودی آو پیسل موشی بین حمدی پمنسی بلاقی پاک سرا کی جنتیان بجنت تلاشی جانمین جانم تا وقیل او بولیشی الحمدللہ تنسی بطنہ دا کمال خاص اللہ لردی رب العالمین چلو دا مخلوقات رے فدی ودی خون حاصل رئی دا الحمد و سبحان دا بخون حاصل رئی دا را جنتیان و مقام شو دنیا کی پابندی جوانو آتی با ازاد جنی او کابران اغوط با دنیا کی ازاد جوانو آتی با دا پابندی او دا جیل جوان کی رئی صورت کی آخری دلائل تفسیری ذکر شو اور د وشو په تخرب د مشکینو دغه الله ته تفسیر ځان نه دي او د اوفاد د قسمونه ذکر شو یو دا هغه خو بو پات کې او بل د مرګ او دغه پرې کې ذکر شي په قیامت کې ترغیب تو به تور کې شو د مؤمنانو د کافرانو د احوال من کې تقابل ذکر شو د قران خدمت په کې ذکر شو اللهم صل علی سيدنا اور اللہ کم در سو شو دا قبول اللہ زمین کو جڑا سے شو دا کمال اللہ کو دے کم کی پاکی دا صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتا تم نے ہرا دے کے کرتے تمہارا وجہ ہو نہیں سکتا اللہ دا کم قبول تم پاکی دی تھی نہیں ہو سکتا اللہ زمین کو جنگل بنا ہونا معاف کی اللہ زمین سے یاد پاسنا تو مدد یا اللہ دے وقت کو اس میں گناہ ہونے شروع کرتا معاف کی اے اللہ ان در زمین میں قابو تو فرمائی یا اللہ کار زمین میں صادر کی کی پورا کی یا اللہ دا کار میں موت رکھتا ہو کا صحیح اللہ زمین پر ایمن کیا اپنا مان اس نے کام ہوتا ہے کام کا وقت یا اللہ دا پڑا تپلی ختم کا یا اللہ کمزے کے مسلمان ہیں جو تکلیفوں نے یا وہ تکلیفوں نے ختم کا اے اللہ کو کم کفار اور پوجا کے مسلمانوں میں خلاف رہتے ہیں شروع یا وہ قوت ختم کا اور کافر پر نے کیا عالم تھا مسلمانوں کی محفوظ تھا حرمین شریف نے حفاظت کی متاجی دو دینی مدارس ہو مراکز دو علماء و طلباء و مجاہدین و سور مسلمانان اسلامی ملکوں نے کیوں حفاظت کی اللہ بمبا نے صحیح خلق مشران کی اللہ عادلان انصاف خون کی خواہ دل چغل ریت خیر خواہی والی دل خلق مشران کی کم بھی ظالمان جی غاریت تنگی اللہ پاسا درد خلق رحمہ اللہ نجات رائے اللہ بھی ماران شفائی کرنے نور کی اللہ سکو پاک شوئی رہو مخصرت ہو کی مسافر اللہ پر خیرت مخصر کرنے پر آو کم خلق دی گناہ پر جرم کی ہے یہ با علماء ہے اللہ دی جرم نراؤ بات اللہ لچا بچین شیر بچین شکان ہو کی چاہ ناری نہ بچین شیر ناری نہیں ہو کی چاہ جی پر جان باتے مصاب ساری حامل ہے اللہ تعالیٰ من راضی شیخ خاتم اللہ کی مانی خیر باران تم من ہو کے اللہ خیر باران تم من ہو کے اللہ خیر باران تم من ہو کے وصل اللہ تعالیٰ